من الکتاب، اپنے کتاب میں سے، آپ کی کتاب کے اندر اس محمد کا اسپیشل چیپٹر ہے. سنس ویری لانگ یو آر ہائیڈنگ دا ٹروتھ، یو آر ہائیڈنگ دا فیکٹس اینڈ دا ریالٹی. ویعفو عن کثیر، اور ویعفو عن کثیر، اور یہی پیغمبر درگزر کرتا ہے بہت سارے ان احکام سے جو آپ کے دین میں انتہائی مشکل تھے، اس نے آسان بنا دیا. قد جاءکم، آ گیا ہے آپ کے پاس، من اللہ، اللہ کی جانب سے، نور کامل، روشنی، و کتاب مبین، اور قرآن بیان کرنے والا، یادی بہ اللہ، گائیڈ کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کس کو؟ من، اس کو، اتبع رضوانہ، جسے طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. جسے طلب تو ہو، اگر کسی کو طلب نہ ہو تو قرآن اس کا کیا حلیہ بگاڑے؟ نہیں، یادی بہ اللہ، ہدایت کر دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ من، اس شخص کو، اتبع رضوانہ، جو ڈھونڈتا رہتا ہے اللہ کی رضا مندی. اور کہاں اللہ گائیڈ کرتا ہے؟ سبل السلام، امن کے راستے اسے بتا دیتا ہے، سلامتی کے راستے اسے بتا دیتا ہے. ہم جو خطرے میں ہیں کیوں؟ اس لیے قرآن کو اوائڈ کر رہے ہیں. اگر مسلمانوں نے آج قرآن کو سینے سے لگایا، پیسفل لائف، سمپل لائف، سادہ سی لائف، یادی بہ اللہ، ہدایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس قرآن کے ذریعے من، اس شخص کو، اتبع رضوانہ، جو تابع داری کرتا ہے یعنی ڈھونڈتا رہتا ہے اللہ کی رضا مندی کو. اور کس طرف گائیڈ کرتا ہے؟ سبل السلام، سبل جمع ہے سبیل کی، سبیل کا معنی ہے راستہ. سبل السلام، سلامتی اور امن پسندی کے راستے. ویخرجہم، اور نکالتے ہیں ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی جانب، بإذنہ، اپنے قضاء اور فیصلے کے ذریعے. ویادیہم الی صراط مستقیم، اور گائیڈ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جانب. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، اب یہ اللہ تعالیٰ سٹیمپ لگا رہا ہے، سیل لگا رہا ہے، سیل لگا کہ بس فید ایک ہی ہے جو محمد والا فید ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی فید سارے کے سارے گمراہی بن چکے ہیں. انٹر فید کچھ نہیں، کہ باقی فید ساری کی ساری گمراہی اور کفر بن چکی ہے. کہ آپ کو تو آپ کو ماڈرن ٹائپ قسم کے لوگ کہیں گے ہاں جی وہ بھی آسمانی دین کو تو مانتے، اللہ کریم فرماتے خاک مانتے، خاک مانتے، انہیں تو عیسیٰ، وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ میں اللہ حلول کر چکا ہے، عیسیٰ کی باڈی میں، یعنی اللہ عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں نازل ہو چکا ہے. There is no any other God but only this Jesus Christ. لقد کفر الذین، تاکید کافر بن چکے ہیں وہ لوگ، قالو جو کہہ چکے ان اللہ کے، تاکید اللہ، هو المسیح ابن مریم، یہی عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، کسی دوسرے اللہ کا کوئی تصور نہیں، یہی مسیح ابن مریم، یہی اللہ ہے، کسی دوسرے اللہ کا کوئی تصور نہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ ایک فرقہ ہے جو شیعوں سے بھٹک گیا ہے، ان کو کہتے ہیں جارودیہ، ان کو کہتے ہیں جارودیہ، جارود ان کا امام تھا، تو جارود اس کا عقیدہ، وہ بنیادی طور پر عیسائی تھا، تو اس خبیث نے عقیدہ وہ جارودیہ اپنے فرقے میں پینیٹریٹ کر دیا کہ اللہ علی کی شکل میں دنیا میں موجود ہے، اور پھر اس کے جو اولاد ہیں امام حاضر جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امام حاضر، تو کہتے کہ امام حاضر اور امام زمان میں اللہ تعالیٰ موجود رہتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، یہی عیسیٰ ابن مریم ہے. قل، اب یہ جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، کوئی دوسری اللہ نہیں، کوئی دوسرا اللہ نہیں، تو اٹ مینز کہ وہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہوگا اور اسے کوئی تکلیف پہنچنے کا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ ہے تو جب اللہ اسے ہلاک کرنا چاہے تو کون اسے بچائے گا؟ نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تو اٹ مینس کہ ہی از ناٹ اللہ، نہ کوئی دوسرا شخص ہے جو اسے بچا سکے، جو اسے بچا سکے، تو اٹ مینس کہ دیئر از نو باڈی ایلس ہو از ٹو بی کنسیڈرڈ اور ٹو بی تھاٹ دیٹ ہی از اللہ. یہ ان کا جواب ہے. قل، آپ کی دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، کون اختیار رکھے گا اللہ تعالیٰ کے دفع کرنے میں سے تھوڑی سی بھی، ان ارادہ، اگر اللہ ارادہ کرے، ان یولک المسیح ابن مریم، کہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، و امہ، اور اس کی والدہ کو بھی، جسے آپ نے اللہ کی بیوی قرار دیا ہے، و من فی الارض جمیعا، اور ان ساری مخلوق کو جو زمین میں، اگر ساری دنیا کو اللہ ہلاک کرنا چاہے، کوئی ہے اس دنیا کو پروٹیکٹ کرنے والا، مریم کو پروٹیکٹ کرنے والا، عیسیٰ کو ہلاک سے پروٹیکٹ کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. کیونکہ آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں پروٹیکٹ کرنے والا ہے، why he has been crucified as you believe، کہ پھر تو آپ خود کنٹرڈکشن کے شکار ہوں. ایک جانب اسے اللہ بنا دیا ہے, دوسری جانب اسے کروسیفائیڈ کر دیا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور خاص اللہ کے لیے سارا اختیار آسمان اور زمین کا, اور یہ عیسیٰ اور مریم آسمان اور زمین ہی میں ہیں, باہر ہیں نہیں. تو جو آسمان اور زمین ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اللہ کی مٹھی میں. وَلِلَّهِ, اور خاص اللہ کے اختیار میں, ملک السماوات, بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, وَمَا بَيْنَهُمَا, تو کہیں گے کہ ہاں جی ہاں جی, یہ حضرت علی اور حضرت عیسیٰ وہ تو کلاؤڈ میں رہتے ہیں, وہ تو بادلوں میں رہتے ہیں. تو اللہ کریم نے وہ تصور بھی ختم کر دیا کہ وَمَا بَيْنَهُمَا, جو آسمان و زمین کے درمیان سپیس ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے, کوئی کلاؤڈ میں نہیں. وَمَا بَيْنَهُمَا, اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہیں, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے وہ جو چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ, اور کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کہ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, اتنے عزیز ہیں اللہ کو جتنا بیٹا باپ کو عزیز ہو. نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ, ہم تو خدا کے پیارے بیٹے ہیں. وَأَحِبَّاؤُهُ, اور اللہ کے بلاوٹ ہیں, اللہ کے معشوق و محبوب ہیں. قُلْ, تو آپ کے دیجئے, کیونکہ وہ اس عقیدے کو ڈراپ نہیں کر رہے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی تھوڑی بہت سزا ملے گی. تھوڑی بہت سزا قیامت کے دن ملے گی. تو اگر آپ اتنے بلاوٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو بلاوٹ سن کو تو کبھی آدمی تھپڑ بھی نہیں مارتا. تو یہ پھر ان کا جواب پتھر سے کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم, پھر آپ او پیغمبروں سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی آپ اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ پھر کیوں عذاب دیتا ہے آپ کو آپ کے گناہوں کے پس منظر میں, نہیں ہے آپ بیٹے, اس لیے تو آپ کو تھپڑ مارتے رہیں گے. بل انتم بشر ممن خلق, بل انتم, بلکہ آپ بشر انسان ہیں, ممن خلق, سارے انسانوں کی طرح آپ مخلوق ہیں, جس طرح باقی انسان انسان ہے. یو آر ہیومن بینگ ایز ویل. بل انتم, بلکہ آپ بشر بشر ہیں, ممن خلق, بلکہ آپ بشر بشر ہیں, ممن خلق, ان مخلوق کے زمرے سے جنہیں اللہ نے پیدا کر دیا ہے. تو یہود و نصارہ کے علاوہ باقی جو انسان ہیں وہ کیا ہیں؟ انسان ہیں. اکارڈنگ ٹو یہود و نصارہ وہ کیا ہیں؟ ہاں انسان ہے. تو یو آر دیئر کزنس, یہ ان کا جواب پتھر سے کہ دین یو آر دیئر کزنس, کہ آپ انہیں انسانوں کے کزن ہیں. تو یو آر نتھنگ ایلس دین اے ہیومن بینگ, آپ بھی ایک انسان ہیں. یغفر لمن یشاء, بخشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جسے وہ چاہے. ویعذب من یشاء, اور تعذیب کرتا ہے اس کو جسے وہ چاہے. وللہ ملک السماوات, اور خاص اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی. وما بینہما, اس کے درمیان جو سپیس ہے. وإلیہ المصیر, کبھی کسی کو اپنا باپ مون میں نظر آتا ہے؟ ان کے ایک لیڈر صاحبہ ہے, وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب مجھے مون میں نظر آئے. وإلیہ, وہی جو آپ کی بڑی ہے. وإلیہ المصیر, وإلیہ المصیر, اور اسی اللہ کی جانب المصیر رجوع ہے آپ لوگوں کی. یا اہل الکتاب, او اہل کتاب, قد جاءکم رسولنا, آ گیا ہے آپ کے پاس ہمارا پیغمبر. یبین لکم, جو واضح کر دیتا ہے آپ کو سارا دین. علی فترۃ من الرسل, اور وہ آ گیا ہے علی فترۃ بعد اف ڈسکنیکشن آف انبیاء, کہ انبیاء کا آنا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا فار سم 600 ایئرس, فار ہاؤ مچ 600 ایئر, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 572 عیسوی 572 میں پیدا ہو گئے, 570 میں, اور نبوت اسے ملی 40 سال بعد. 40 سال, تو 570 کے ساتھ جمع کر دیں 610. یا آل الکتاب, یا آل الکتاب, قد جاکم رسولنا یبین لکم, جو واضح کرتا ہے آپ کے لیے اعلی فترۃ من الرسل, انبیاء کے ڈسکنیکشن کے بعد. ان تقولوا ما جاءنا, ان تقولوا, تاکہ آپ نہ کہہ سکیں اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, ہم اس لیے بھٹک چکے کہ ما جاءنا, نہیں آیا ہمارے پاس 600 سال کے اندر, من بشیر, کوئی خوشخبری دینے والا, ولا نذیر, اور نہ وارننگ دینے والا, اس لیے ہم بھٹک گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ لو, یہ آئے, ابھی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ ابھی آپ بھٹکتے ہیں یا راہ راست پہ آتے ہیں. فَقَدْ جَاءَكُمْ, یہ لو لو, یہ پہنچ گیا, بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ, یہی ہے بشارت دینے والا اور وارننگ دینے والا, اور آپ پھر بھی بھٹکے ہوئے ہیں.

دنیا میں اس طرح رسوا کرنے, آخرت میں ان کو عذاب ملتی رہے. بیکاز دے ہیو کمیٹڈ ڈوئل کرائم بٹ دے ہیو کمیٹڈ کرائم اینڈ سن ایز ویل. ایز فار ایز کرائم اگینسٹ دی سٹیٹ از کنسرن دے وڈ بی پنشڈ بائی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی اینڈ اے کمپیٹنٹ کورٹ, بٹ ایز فار ایز دیئر سن از کنسرن دے وڈ بی پنشڈ آن دی ڈے آف ریزریکشن بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ مسلمان کے جرم جب مسلمان کا جرم جو ہوتا ہے اس میں دو سائڈ ہوتے ہیں, کیا ایک کرائم کا اور دوسرا سن کا, تو سن کی سزا وہ وہاں اور کرائم کی سزا وہ یہاں. تو اب نیچے دیکھیے کتنی چیزیں ذکر کر گی, ان یقتلوا کہ انہیں شدت سے اور سختی سے قتل کر دیا جائے, او یصلبوا یا صلیب پر, یا صلیب پر چڑھا, نہیں پانچ سی نہیں ہے, اور صلیب پر چڑھا دیا جائے. صلیب اس طرح ایک لکڑی کڑی کر دیتے ہیں, اس کے اوپر یہ دوسری لکڑی رکھ دیتے ہیں, اور جو اوپر والی لکڑی ہے اس میں تیز دار والے سریے لگا دیتے ہیں, تو اس آدمی کو لے آتے ہیں اسی پر الٹا لٹکا لٹا دیتے ہیں, اور پھر اسے دبا کر وہ سارے سریے اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس قسم کے صلیب کا انتظام کر دیا گیا, جیسے کہتے ہیں کروسیفیکیشن, پانسی علیحدہ چیز. او یصلبوا یا صلیب پر اسے لٹا دیا جائے, او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ سائڈ سے, او ینفوا من الارض یا انہیں بگا دیا جائے سٹیٹ سے, ذالک لہم خزیٌ فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. تو کتنی سزائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی, نیچے دیکھیں شمار کر دیں, چار, ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض, چار سزائیں. اب یہاں کلمہ آ گیا ہے, نیچے دیکھیں, ان یقتلوا اس کے بعد ہے لفظ, نہیں یصلبوا چھوڑیں, بس یہ درمیان میں جو لفظ ہے الف اور واو کا, او پھر یصلبوا کے بعد او پھر من خلاف کے بعد او, اب اس او میں ائمہ لگے ہوئے ہیں, امام مالک اور ابو حنیفہ اور سارے لگے ہوئے ہیں اس او میں پنسے, کہ اس او کے ساتھ, او کے ساتھ کیونکہ لا میں, اور لا تو چھوڑیے کانسٹیٹیوشن میں, فنڈامنٹل لا جسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں, تو کولن اور سیمی کولن پر بھی کولن اور کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ لگے رہتے ہیں, وہ نہیں جانتے کہ اس کولن کے ساتھ کیا کریں اور سیمی کولن کے ساتھ کیا کریں, پھر اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, اس لیے پھر وہاں وہ آپ کے مانک پھر کانسٹیٹیوشنل مسئلے میں ہمیشہ گورنمنٹ سپورٹ مانگتی ہے اس سے, فاؤنڈر سے, دا ویری آتھر آف دا کانسٹیٹیوشن, آپ کے جو عزیز ہیں, آپ کے عزیز کون ہیں لڑکانے والے دوست, کون, نہیں دی پرسن ہو واز لا منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم پیر زادہ, پھر اسے بلا لیتے ہیں کہ واٹ دا بیک گراؤنڈ بہائنڈ دس آرٹیکل, واٹ دا بیک گراؤنڈ, کیونکہ وہ ویری آتر ہے تو وہ جانتا ہے کہ کس, نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ ایکسپرٹ کون ہے, میں اس کی بات کرتا ہوں کہ اس کانسٹیٹیوشن کے بیک گراؤنڈ کا پتہ اس کو ہے, وہ اس لیے کہ ہی از دی ویری آتر آف دا کانسٹیٹیوشن. او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزیٌ فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اب تینوں ائمہ کہتے ہیں, تینوں ائمہ کہ اگر یہ فری وے پر بیٹھے ہوئے محاربین نے, جو ڈاکہ ڈالتے ہیں ڈاکوؤں نے, انہوں نے مال بھی لیا لوگوں سے اور لوگوں کو قتل بھی کیا, مال بھی لیا ہاں اور قتل بھی کیا, تو ان کا موقف ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا اور پھر فار 3 days انہیں اس صلیب پر لٹا دیا جائے گا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں, آریانہ چوک پر, آپ کے یہاں آریانہ چوک, کہ آریانہ چوک پر انہیں, آپ کے یہاں کون سی چوک ہے بڑی کراچی میں, بنارس چوک اور جناح چوک جو بھی ہے, بنارس چوک ایک ہے وہاں, ایک نام ہے بنارس چوک کو نہیں ہوتے ہیں, تو ہمارے پٹھان زیادہ وہاں رہتے ہیں, صحیح, کہ اس چوک پر آپ صلیب پر اسے لٹا دیں 3 days کے لیے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں, بھائی یہ آدمی کو کس چیز کی سزا مل چکی ہے, یہ محارب ہے, یہ ہائی وے پر ساتھیوں ساتھ بیٹھ کر بندوق اٹھا کے لوگوں کو قتل بھی کرتا رہا اور مال بھی لیتا رہا. ایک اگر صرف قتل کر دیا ہو, کوئی ہاتھ نہ آیا ہو, تو پھر صرف قتل کر دیا جائے گا, اور اگر صرف مال لے لیا ہو تو پھر اپوزٹ سائڈ سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے گا. اور بعض لوگوں کو ویسے چسکا لگا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں, پیسوں کا انہیں کوئی خاص شوق نہیں ہوتا کہ کسی سے پیسے لے لیں, ویسے لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں, تو اگر صرف روڈ پہ بیٹھ کر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا تو پھر انہیں جلا وطن کر دیا جائے, ہی مسٹ بی ان ایگزائل, چلیں لوگوں کے عزتوں سے آپ کہتے رہتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں, یہ

ہماری پلاننگ میں کوئی گڑبڑ تھی اس لیے ہم ناکام ہو گئے، کسی نے خیانت اور چیٹنگ کی ہے، کسی نے ہائی ٹریزن کا مظاہرہ کر دیا ہے، کیونکہ سب کچھ ڈیر سارا وہ مٹی بھر لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو جرنیلوں نے باقیوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی، اصل میں ان لوگوں کے پاس کردار کا کوئی ایسا ایلیمنٹ ہوگا کہ ہمارے کسی دنیاوی اور مادی مسائل میں کوئی کمی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا یہ کیسے پتہ لگے گا؟ تو ایک جنرل نے مشورہ دے دیا کہ کوئی آدمی ان کے 24 گھنٹے کے معمولات کو دیکھیں، یہ لوگ کرتے کیا ہیں 24 گھنٹے۔ تو ایک عربی النسل آدمی کو جو رومیوں کے لشکر میں تھا لیکن تھا عربی النسل، شکل و صورت بھی وہی، زبان بھی وہی، تو اسے ڈسپیچ کر دیا اور ڈیوٹی اسائن کر دی کہ آپ 24 گھنٹے ان کے پاس رہیں، ان کے ٹینٹس میں۔ تو وہ آئے اور وہاں پہ رہے 24 گھنٹے، واپس گئے تو اس نے ایک مختصر سی رپورٹ پیش کر دی، اور رپورٹ میں کیا کہا، رأیتہم اناسا، میں نے جی ان لوگوں کو ایسے لوگ میں نے ان کو پایا، باللیل رہبان، رات ہوتی ہے تو مسلوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، مینس اللہ، رات بھر لگے رہتے ہیں اللہ کی بندگی، وبالنہار فرسان، صبح ہو جاتی ہے تو جہادی تربیت میں لگ جاتے ہیں، ٹریننگ ہی ٹریننگ، مشقتیں ہی مشقتیں۔ اور اس نے کہا کہ قانون کا احترام ان کے نظر یہ ہے کہ ان سرق ابن امیرہم قطعوہ، اگر ان کے خلیفہ کا بیٹا بھی چوری کا ارتکاب کرے وہ معاف نہیں کرتے، کاٹ دیتے ہیں، وان زنا رجموہ، اگر شہزادہ یعنی خلیفہ کا بیٹا بھی زنا کا ارتکاب کرے تو سنسار کر دیتے ہیں۔ تو جنرل نے کہہ دیا فواللہ ان کانوا کذالک، عیسیٰ کے خدا پہ میں قسم کھا دیتا ہوں، اگر یہ لوگ ایسے ہیں فسیملکم موضع قدمی ہاتین، جہاں پہ ہماری جنرل ہیڈ کوارٹر ہے جی ایچ کیو، ان کے پاؤں تلے روندا جائے گا۔ واقعی مستقبل نے یہ دکھا دیا، صحیح ہے، اور آج جہاں پہ مسلمانوں کے قدم لگے ہوئے ہیں کفار کے قدموں میں روندا جا رہا۔ کیا کہہ دیا تھا آپ نے علامہ کا شعر کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، علامہ نے اچھی بات کہی تھی شکوہ اور جواب شکوہ میں، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جزاء بما کسبا نکالا، یہ پنشمنٹ ہے من اللہ، اللہ تعالی کی جانب سے، اور نکال کا دوسرا معنی نکالا من اللہ، یہ عبرت اللہ تعالی کی جانب سے، واللہ اللہ تعالی عزیز، اب دیکھیے واللہ اللہ تعالی، جو دو صفتیں پک کر دی، جو دو صفتیں پک کر دی، ایک عرب آدمی سے کسی نے کہہ دیا غیر مسلم تھا، غیر تابعین کے زمانے میں، کہ یہ قرآن بڑا بلیغ کلام، کیا ہے، بڑی فصاحت اور بلاغت اور جو لٹریچر کی کمالات ہیں وہ اسی میں 100% موجود ہیں۔ تو اس نے کہا چلو سنائے ایک آیت، میں کہہ دوں کہ بلیغ و فصیح ہے۔ تو اس نے یہ آیت سنا دی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیں، اور پیچھے کہہ دیا اس مسلمان نے غلطی سے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو آدمی چونک گیا، اس نے کہا عجیب بلاغت و فصاحت ہے، آدمی کے ہاتھ کاٹ دیے اور پھر اپنی مغفرت اور رحمت کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ عجیب مغفرت اور رحمت ہوئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور پیچھے کہہ رہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس آدمی نے فوراً نسخہ نکال دیا، اس نے کہا جی میں نے غلطی کی، واللہ عزیز الحکیم، اس نے کہا ابھی مجھے کلمہ پڑھائی، ابھی مجھے واقعی یہ بلیغ کلام ہے کہ پیچھے جو دو صفتیں اللہ نے اپنی بیان کر دی، واللہ عزیز، اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے قانون میں نرمی کا برتاؤ نہ کریں ورنہ میں غلبہ رکھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھ لوں گا، اور حکیم ہاتھ کیوں کاٹتا ہوں اور کٹواتا ہوں، اس کے وزڈم کو میں ہی جانتا ہوں، آپ لوگ نہیں جانتے، بس میری وزڈم پہ ڈیپینڈ کریں، میری حکمت پہ ڈیپینڈ کریں، کہ اللہ ہی حکمت جانتے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، اب کوئی آدمی چوری بھی کر جاتا ہے اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے، اس کو ہاں سزا بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ میں، کہ میں نے رات کہہ دیا تھا کہ غیر مسلم کرائم کرتا ہے تو دیٹ از اونلی اے کرائم ایز فار ایز دیئر پوائنٹ آف ویو از کنسرن، لیکن فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو اے مسلم وین ہی کمٹس اے کرائم وچ از اگینسٹ شریعہ وچ از تو دیٹ از اے کرائم اینڈ سین ایز ویل، کرائم مین کہ ہی از ٹو بی ڈیلٹ ہیئر ان اے کورٹ آف لا، اینڈ سین ہی از ٹو بی ڈیلٹ دیئر in court of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the actual point of your Imam Abu Hanifa rahimahullah. Kya Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh farmate hain ke duniya mein saza mil bhi gayi lekin aakhirat wali saza se wo aadmi chhutta nahi usse, duniya ki saza to society ki islah ke liye hai ke society ko aap kaise, ab jo yahan agar hum yahan koi jurm kare, yahan pe koi jurm kare aur America apne qanoon ke mutabik hame saza de de, khuda na khasta سزا دے دے، تو ہمیں خدا کے ہاں کتنی ثواب مل جائے گی اس سزا کی، کچھ بھی نہیں. Because it has no earth. لیکن why they are going to punish us or to punish a criminal? Because to protect the society. So as far as the punishment of Quran and Sunnah in this dunya is concerned, that is only to protect the society. But as far as a sin is concerned, you have challenged the authority of Allah subhanahu wa ta'ala. Now that is totally depend upon his option, whether to forgive you or to punish you. To forgive you or تو کیا آپ کو سزا دے دے یا آپ کو معاف کر دے. جبکہ باقی تین ائمہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سزا مل گئی تو یہ کفارہ ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے کفارہ ہے. اور کفارہ کا معنی یہ کہ وہ چیز بس وہاں پہ اللہ سزا نہیں دے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. آپ لوگ بھی عجیب بات کرتے ہیں. آپ یو آر ناؤ یو آر گوئنگ ٹو گیو اے ڈیکری اگینسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم نے کورٹ آف لا میں جو سزا دے دی, یہ ڈگری یا یہ ڈیسیجن یا وی ورڈک جو یہاں دنیا کے کسی قاضی کے کورٹ نے اکارڈنگ ٹو قرآن سننا دے دیا ہے, صحیح ہے؟ سو دیٹ از ٹو بی امپلیمنٹڈ اینڈ ٹو بی ایگزیکیوٹڈ ایز فار ایز دا پرسنلٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از کنسرن. کہ نہیں جی ہم نے سزا دے دی ہے, بس آپ کوٹ کر دیں, ریپیٹر کروا دیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں تو اتنی دلیری نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ دے دوں, میں یہ فیصلہ دیں. وہ کہتے ہیں جی کفارہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفارہ کہہ دیا ہے. کیا کہہ دیا؟ کفارہ کے. فرما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چلو لیٹس گو ٹو لسان العرب, لیٹس گو ٹو المنجد, لیٹس گو ٹو ڈکشنری, لیٹس گو ٹو انسائیکلوپیڈیا آف عربک لینگویج. واٹ از کفر اینڈ واٹ از کفارہ؟ تو کفر اور کفارے کا معنی ہے ساتر, پردہ پوشی کرنا, چھپانا, پردہ پوش. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کی کرائم کی سزا مل جائے تو اس آدمی کی پردہ پوشی ہو گئی, آدمی کی کفارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. تو اٹ مینز کہ یو ہیو نو اینی رائٹ آفٹر دیٹ کہ آپ اسے کہنے کے او زانی. اگر آپ کہیں گے تو دیٹ ول بی اے قزم اینڈ ہی کین سو یو ان اے کورٹ آف لا. کہ ٹھیک ہے میں نے چوری کر دی تھی لیکن مجھے تو اس کی سزا مل گئی ہے جس نے میرے اوپر غلاف ڈال دیا ہے, کور ڈال دی ہے. از نو اینی رائٹ ٹو کال می ایز اے چور آر تھیف آر سم تھنگ آر اسٹیلر آر سم تھنگ لائک دیٹ. صحیح. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دو چیزوں کو آپ دیکھیں لیجیے, کل والے سبق پہ چلے جائیں 33 پہ. ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ سزائیں اس کے لیے رسوائی ہے دنیا میں, ولہم فی الاخرہ عذاب عظیم. دیکھیے اللہ کریم نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ سزائیں ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں, اور آخرت کا مسئلہ, آخرت میں تو ہے عذاب عظیم, آخرت میں تو. اب دیکھیں یہاں آج والے سبق میں کہ جزاء بما کسبا, ہاتھ کاٹ دیا اپنے چور کا, یہ بدلہ ہے اس کے عمل کا, یہ بدلہ ہے اس کے. حکمت اس میں کیا ہے؟ واللہ عزیز الحکیم, اللہ ہی جانتا ہے. اب اگر اسی سزا سے, کس چیز سے؟ اس سزا اور ہاتھ کاٹنے سے مسئلہ ختم ہوتا تو پھر بعد میں توبہ کی ضرورت نہ پڑتی, توبہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. آخرت کا مسئلہ یہ انسان کے توبے پر موقوف ہے. اگر وہ خلوص دل سے توبہ کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں جس طرح سرے سے توبہ ہی گناہ ہی نہیں کیا. اللہ کریم اس کے ریکارڈ کو صاف اریز کر دیتا ہے, اس جرم کو اس کے ریکارڈ سے ختم کر دیتا ہے. یہ بھی نہیں کہ وہ وہاں لگا رہتا ہے اور کوئی یعنی مینس کہ اس کے پس منظر میں نہیں, اریز کر دیتا ہے. کم اللہ اعظم بلا ہو. تو یہ توبے کی ضرورت بعد میں اس لیے پڑ رہی ہے کہ آخرت کا معاملہ دیٹ از ناؤ, صحیح ہے, دیٹ سٹل سٹینڈ. ایسے ابو حنیفہ کو اللہ نے ذہن دے دیا تھا. اللہ تعالیٰ اس آدمی کے مرکز کو منور بنا دے. جاتے نہیں وہاں بغداد, اس کے قبر کے ہاں جا کر آدمی کو زبردست سکون نصیب ہو جاتی. صحیح. اور میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں. وہاں پہ بغداد کے اندر بہت سارے اولیاء کے مزارات ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو شیعہ حضرات کے 12 اماموں سے میں ہیں, حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی کا مقبرہ بھی وہاں ہے. اب وہاں پہ آپ جائیں گے تو اتنا کفر و شرک دنیا میں شاید کہیں کم تر ہوگا. لوگ آتے ہیں سجدے لگاتے ہیں قبر کے, صحیح ہے, اور چاٹتے چومتے ہیں, دیواروں کو چاٹتے ہیں اور جنگلوں کو چاٹتے ہیں اور پتہ نہیں دروازوں کو چاٹتے رہتے ہیں, اور ایک ایک غضب خدا کی وہاں. یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. پھر آپ وہاں سے نکل جائیں اور الکیلانیہ سیکٹر میں چلے جائیں, وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بہت بڑے ولی ہیں, جسے لوگ پیرانے پیر کہتے ہیں, ولیوں کا ولی. اور شیخ عبد القادر جیلانی کوئی دستگیر نہیں ہوتا, دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے, صرف پیرانے پیر ہے. صحیح. کوئی دستگیر نہیں ہے, ہمارا دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے, کوئی دوسرا داتا بھی نہیں, داتا صرف اللہ تعالیٰ ہے. صحیح. یہ سارے اولیاء اللہ تھے, ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میں دستگیر ہوں اور کسی نے نہیں کہا کہ میں داتا ہوں. پھر تو یہ خدائی کا دعویٰ کرنا تھا, پھر ولی کیسے بنے؟ پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے میں جائے, اوف وہاں جو کفر و شرک کا بازار گرم رہتا ہے, اور وہاں جنگلوں کے اندر جو دیناروں کا اور روپوں کا انبار لگا رہتا ہے وہاں بھی, اور امام موسیٰ کاظم کے ہاں بھی, اسی امام موسیٰ کاظم کے مقبرے کے احاطے میں وہاں اس کونے میں ہمارے ایک امام پڑھے ہیں حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ, جو امام صلی اللہ علیہ کے سینئر اسٹوڈنٹ تھے, قاضی ابو یوسف, اور جو بغداد کے قاضی القضاۃ ہارون رشید کے زمانے میں چیف جسٹس تھے, وہ خاموش پڑے ہوئے بالکل, نہ کوئی جاتا ہے وہاں, کسی کو پتا ہو تو وہاں چلا جاتا ہے فاتحہ پڑھ لیتا ہے, نہ کوئی ہو اینڈ کرائی ہے اور نہ کوئی غیر شرعی حرکت ہے وہاں, صحیح. اور پھر اسی بغداد کے اندر آپ آ جائیں العظمیہ میں, العظمیہ امام بونی پر رحمتہ اللہ علیہ کا مقبرہ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ عراق میں یورپین سٹائل ہے زندگی کی, خواتین سکرٹس پہنتی ہیں, خواتین سکرٹس پہنتی ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائیے, بہت سارے عرب ممالک پہ جو آفت پڑی ہوئی ہے, صحیح, آپ فلسطین میں جائیں وہاں دیکھیں خواتین کو, اسلام کے دار جارڈن میں جائیں, یہ اسلام ہے, یہ مسلمان ہے, اللہ بیڑا غرق کر دے, ٹرکی میں جائیں تو وہاں پہ سکرٹس پہنتی ہیں, اور یہ مقبروں میں آتی رہتی ہے سکرٹس پہنے ہوئے, لیکن یہ امام صاحب کی کرامت ہے اور اس کا مقام ہے کہ وہاں ایک آدمی مین گیٹ پہ وہاں بیٹھا رہتا ہے, وہاں جو مین گیٹ ہے مسجد کی طرف جب آئیں گے, اور مسجد سے اس جانب ایک کمرہ ہے ادھر, اسی کے اندر امام صاحب اللہ علیہ کا قبر ہے, تو وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے اور اس کے پاس پورے کا پورا ایک برقع ہوتا ہے, تو اگر کوئی خاتون آ جاتی ہے تو وہ اسے برقع پہنا دیتا ہے, برقع پہنا, اور کوئی ہو کرائی نہیں ہے, وہ اسے سمجھا دیتا ہے کہ کوئی ہو کرائی نہیں کرنا, کوئی سجدہ مجدہ نہیں کرنا, جنگلے کے قریب ہاتھ نہیں لے جانا, اس امام کو بڑا غصہ آتا ہے اس چیز پر, یہ بڑا جلالی قسم کا آدمی ہے, اس کو غصہ آ جاتا ہے, اس نے عمر بھر اس کے خلاف جدوجہد کی ہے کہ بس سجدے کرنے ہیں تو اسی کے لیے صرف ایک ہی ذات, صحیح ہے, اور چومنا چاٹنا ہے تو بیت اللہ شریف جائیں, جس حصے کو آپ چاٹتے رہیں, بلکہ وہاں بھی اسپیسیفک حصے ہیں کہ حجر اسود کو چاٹیں, ہمارے والے تو الحمدللہ جہالت کی وجہ سے پورے بیت اللہ کو چاٹتے رہتے ہیں, نہیں چاٹتے, چاٹتے, میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی, یہ صحیح ہے, ہر پتھر کو چاٹتے رہتے ہیں, یہ کیا ہے, بغداد میں, حضرت علی کی نجف ہے, کوفہ کے قریب ہے, کوفہ اور نجف درمیان میں صرف 3 میل کا فاصلہ ہے, ہاں وہ جہاں پہ شیعہ حضرات ہوں گے تو یہی چیز ہوگی, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اور سنی بھی ہوں گے تو یہی ہوں گے, کیونکہ یہ چیز تو رواج بن جاتی ہے, یعنی یہ چیز یہ کسٹم بن جاتی ہے, جب چیز کسٹم بن جائے اس کا مقابلہ کرنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے, ہمیں جان بھی نہیں کر سکتے, بڑا میرے طرح بڑا پشتون بنا ہوا ہے, لیکن جو چیز ہمارے رواجوں میں اندر داخل ہو گیا ہمیں پتا ہے کہ شریعت, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے, کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے, پورا معاشرہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے, یہ کیا آپ نے اب ہمیں جان کہہ دیں کہ یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہیں, اور شریعت تو کیا یہ پختون روایت کے بھی خلاف ہیں, نہیں مانیں گے کوئی, مانیں گے نہیں, مانیں گے فوراً غصے ہو جاتے ہیں, یہ عمر دین بھی ہمارے لیے تو بڑا غصہ نہ کہ لیکن یہ کام نہیں کر سکتا, صحیح ہے, ہاں من تاب من بعد, لیکن ہم نے کرنا ہوگا انشاءاللہ حکمت سے, حکمت عملی سے, یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہوگی کہ دیکھیے بھائی 30-40 سال کی زیادہ سے زیادہ عمر ہے, زیادہ ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمار امت ہی مابین 60 الی 70, میری امت کی اوسط عمریں وہ 60-70 کے درمیان ہوں گی, 70 کے بعد جو عمر ہوگی وہ کیا عمر ہوتی ہے, اللہ رحم فرمائے, حضور اسلام نے فرمایا ہمار امت ہی مابین 60 الی 70, 60-70 کے درمیان, یعنی ایوریج عمریں 60-70 کے درمیان ہوں گی, مینس کے زیادہ تر لوگ, ہاں بس یہی ہے, اور 70 سے اوپر ہو جائے تو اللہ رحم فرمائے تب, ہاں تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہوگی کہ بھائی زیادہ سے زیادہ 70 سال کی عمر ہے, اور پھر ایک نہ ختم ہونے والی دنیا ہے, اور یہ محدود زندگی میں جو ہم گندگی کر رہے ہیں اس کی سزا پھر عمر بھر بھگتنی پڑے گی, ذرا اپنے اوپر رحم کیجیے, یہ تب کریں گے جب لوگ قرآن سننے آ جائیں اور قرآن پڑھنے آ جائیں, قرآن پڑھا رہے تو خود بخود انشاءاللہ, ہم تو پڑھاتے ہیں کوئی آتا نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, چودھری صاحب میرے کام تو پڑھا رہے ہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہ روی منزل ہی نہیں, علامہ نے اچھی بات کہی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, ہم تو کرم کے لیے بیٹھے ہوئے, لیکن کوئی آتا نہیں تو ہم کیا کرم اس کے گھر نہیں چلے, کھسلا پھسلا کھلاتے ہیں, ایک یا دو دفعہ آتا ہے تو بولتا ہے یار وہ مجھے تو بہت کام ہے میں تو جا ہی نہیں سکتا, اللہ اکبر, تو کام سے انشاءاللہ لوگ تب فارغ ہو جائیں گے, بالکل فارغ ہو جائیں گے, اس طرح فارغ ہو میں تو کسی مسجد میں نہیں ہوتا ہے, کسی مسجد میں نہیں, یہاں بھی نہیں, ہم لوگ کہیے فمن تاب من بعد ظلمه, پس وہ شخص جس نے توبہ کر دیا اپنے اس ظلم کے بعد, وہ اسلحہ اور اپنے عمل کو مستقبل کے لیے صالح کروا دیا. یہ قید جو ہم نے توبۃ النصوح میں تھری کنسسٹس یا تھری فیکٹرز بتا دیے تھے, ابھی آپ نہیں, آپ توبۃ النصوح کے ہم نے تھری فیکٹرز بتا دیے تھے, نہیں آپ گڑبڑ ہو گئے پھر, ایسا نہیں. ہاں یہی ہے, ہاں یہی ہے, ابھی ابھی سے یاد کریں, ابھی یاد ہوگا, آپ ریپیٹ کریں تو یاد ہو جائے گا. آپ ریپیٹ کریں, ہاں ہاں, جس کا جو حق چھین لیا ہے واپس کر دیں, استحلال المظالم, ہاں ہاں, اور تیسرا کہ مستقبل میں جرائم سے لا تعلق رہیں, اسے کہتے توبۃ النصوح. فمن تاب من بعد ظلمی, جس نے توبہ کر دیا ظلم کے بعد. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ یہ انتہائی تشریحات چاہتا ہے. واصلحا, اور عمل کا اصلاح کر دیا, فإن اللہ, تو تحقیق اللہ تعالیٰ, یتوب والے توبہ قبول کر دیتا ہے, رجوع کر دیتا ہے اس پر. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, غفور, بخشنے والا ہے, رحیم, مہربان. بس بالکل وہی لفظ لگا دیتا ہے, اپنی وہ صفت ذکر کر دیتا ہے جس مضمون, جو مضمون اس آیت میں گزر جاتا ہے تو وہی صفت لگا دیتا ہے. دیکھیے ایک ایک لفظ آپ کو آواز دیتی رہی گی کہ میں خدا کا کلام. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی, غفور الرحیم, بخشنے والے اور مہربان ہیں. علم تعلم ان اللہ, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 17 سے. 17 پہ چلے جائیں, واپس چلے گئے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم. میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عربی کے ہند سے کسی دن سکھا دیتا ہوں. میرے خیال میں آپ میں سے کئی سارے دوست عربی والے ہند سے نہیں جانتے, نہیں, بس میں آپ کو لکھ دیتا ہوں, ابھی دے دیں, یہ دیں کاغذ, یہ ابھی کنفیوز ختم کر دیتے ہیں. لالا کا کاغذ تیرا کر, یہ اس لیے تو اس قرآن سے وہ قرآن بدلا ہے. بس یہی, یہ پھر سارے ساتھیوں کو دے دیں تو بس پتہ لگ جائے گا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, تاکہ کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ جو کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے, اسی کی شکل میں دنیا میں نازل ہو گیا ہے, اور کوئی دوسرا اللہ ملا ہے نہیں, بس یہی اللہ ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے, جو سامنے بیٹھا پیچھے آ رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کانا یاکلان الطعام, حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ دونوں عجیب اللہ ہیں, وہ کھاتے پیتے بھی ہیں, باتھ روم میں بھی چلے جاتے ہیں. لقد کفر الذین, تاکہ کفر کر چکے ہیں وہ لوگ, قالوا, جنہوں نے کہہ دیا ہے ان اللہ, کے تاکہ اللہ هو المسیح ابن مریم, یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. قل, آپ کے دیں, فمن یملک من اللہ سے ان کو اختیار رکھتا ہے اللہ کے کام میں کسی توڑے سے چیز کا, اگر ارادہ کرے اللہ کے ہلاک کر دیں مسیح ابن مریم کو, اس کی والدہ کو, وہ من فی الارض جمیعا, اور دنیا کی ساری مخلوق کو. وللہ ملک السماوات والارض وما بینهما. مسئلۃ التوحید مع التخویف, مسئلۃ التخویف, مسئلۃ التوحید مع التخویف, کہ اللہ نے توحید کا مسئلہ بھی ذہن میں ڈال دیا اور ساتھ ساتھ ڈرایا بھی کہ وہی سارے کائنات کا بادشاہ ہے, انہوں نے ایسے آدمیوں کو پکڑنا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو خدا بنا دیتا ہے. صحیح ہے, تو یہی فکر اب جو آیت آ رہی ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض, وہ دیکھیے, وہ اس آیت کو دیکھیں 17 کو. وللہ ملک السماوات والارض, اور یہاں بھی کہہ دیا کہ, لیکن یہاں انداز ذرا تبدیل کر دیا, وہاں تو کہہ دیا کہ وللہ, اللہ کے لیے ہے اسمان اور زمینوں کی بادشاہی, اور یہاں کہہ دیا, مخاطب کر رہا ہے کہ الم تعلم, تمہیں پتا نہیں, اب اسپیسیفائی کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اسپیسیفائی کر رہا ہے, تو مین یہ وارننگ دے رہا ہے, یہ تھریٹ دے رہا ہے کہ تمہیں پتا نہیں. الم تعلم ان اللہ, آیا آپ کو پتا نہیں ان اللہ کے اللہ تعالی لہو ملک السماوات والارض اسی کے اختیار میں بادشاہی آسمان اور زمین کی یعذب من یشاء عذاب دے دیتا ہے اللہ جس کو وہ چاہے ویغفر لمن یشاء اور بخش دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہے واللہ علا کل شیء قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے چاہے کسی کو تھپڑ مارے اور چاہے کسی کو گردن سے پکڑ کر جنت کے درمیان میں ڈال دے واللہ علا کل شیء یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم اب دیکھیے مجھے مدینے کے آئیڈلیٹرز جو بظاہر مسلمان تھے اور درپردہ کافر تھے اور ان کے سرغنہ تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھے اس کے ساتھ ایک گروہ تھا منافقین ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں وہ رخنے ڈالتے رہے منافقت کے انداز سے کچھ یہود ایسے تھے اس کے طور پہ یہاں آ کے کلمہ کھیلے تھے اور حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ جاتے تو پھر لیک آؤٹ کرتے کیا کرتے تو اس چیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی ڈپریشن میں ڈال دیا تھا کہ یہ کیا مصیبت ہے بدبخت ہمارے پاس بیٹھے رہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ منافقت کرے گا لیکن پھر وہ لیک آؤٹ کر جاتا ہے تو اب اللہ کریم رسول اللہ علیہ السلام کو کنسول کر رہا ہے تسلی دے رہا ہے کہ یا ایھا الرسول او میرے پیغمبر لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر آپ کو ڈپریشن میں نہ ڈالیں وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو کفر کے میدان میں دوڑتے رہتے ہیں من الذین قالوا اور یہ کن میں سے ہیں یہ لوگ من الذین یہ ان منافقین میں سے قالوا جو کہہ چکے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور بے افواہہم یہ صرف زبان سے کہہ چکے ہیں ولم تؤمن قلوبهم ان کے دل ایمان نہیں لا چکے دل ابھی تک مسلمان نہیں ومن الذین هادوا اور کچھ دوسرے ہیں جو یہود ہیں انہی میں سے بھی اس قسم کے لوگ ہیں سماعون للکذب سماعون لقوم الاخرین سماعون سماعمانز ون who is going to listen to someone attentively to make a conspiracy کسی سازشی کی سازش کو سن کر یہاں آپ کے پاس آ کر پھر آپ کے خلاف سازش کرواتے رہتے ہیں تو یہ مدینہ کے یہود تھے جو ڈکٹیشن لیتے رہے خیبر کے یہود سے اور خیبر مرکز تھا یہود کا خیبر کیا تھا مرکز تھا یہود کا تو یہ لوگ تو یہاں رہ رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ میثاق کر چکے تھے میثاق مدینہ تو یہ بدبخت وہاں سے ڈکٹیشن لے کر یہاں پیغمبر علیہ السلام کے لیے مشکلات بناتے رہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سماعون للکذب وہ سننے والے ہیں للکذب جھوٹ اور درو گوئی کو سماعون اور سننے والے لقوم الاخرین ایک دوسری قوم کی وجہ سے لم یاتو کا وہ قوم جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئی خیبر والے یہود جو ابھی تک آپ کے پاس آئے نہیں خیبر والے یہود یحرفون الکلمہ من بعد مواضعه وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں الکلمہ تورات کے کلمے اور احکام من بعد مواضعه اپنے جگہوں سے اس میں ہیرا پیری کر دیتے ہیں تورات کے کلمات میں احکام میں ہیرا پیری کر دیتے ہیں تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی مرد اور یہودی عورت زنا کر چکی دونوں زنا کر چکے تھے اور دونوں تھے محسن مینز میریڈ اب انہوں نے اپنے مولیوں سے کہہ دیا کہ حکم کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں چھوڑیں آپ تو مدینہ میں رہ رہے ہیں میثاق مدینہ کی وجہ سے سٹیٹ کی لا آپ کو اپلیکیبل ہے سٹیٹ کی لا آپ کو اپلیکیبل ہے تو آپ محمد کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قانون میں تورات میں تو سٹوننگ ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ تو آپ اس کے پاس جائیں کیونکہ آپ سٹیزن ہیں کہاں کے مدینہ کے تو آپ اسی کے ہیڈ آف دی سٹیٹ محمد کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر وہ آپ کو کچھ کوڑوں موڑوں کی سزا کی بات کرے کہ 100 کوڑے یا دھرے لگائیں گے تو دیکھ سوتے ٹھیک ہے اور اگر وہ بھی سٹوننگ کی بات کرے کس کی بات کرے سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی بات کرے تو آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ ہمارے دینی معاملات میں دخل دے رہے ہیں ہمارے دین میں تو ایسا نہیں ہماری کتاب میں تو ایسا نہیں اور اگر وہ چاہیں تو اسے ہیبرو کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہیبرو کی کوئی سمجھ تو کعب ابن اشرف کو آپ کے ساتھ چلا جائے گا جو تورات کا موڑ لیے تو وہ تورات کے اس حصے کو پڑھ لے گا صحیح ہے جو سٹوننگ والا حصہ ہے وہ چھوڑ جائے گا باقی کا ترجمہ کر جائے گا کہ یہ ہے اس میں درے ہیں کہ 100 درے لگائے ان کو کتنا کار کے لیے تو 100 درے ہیں اب یہ منصوبہ ڈکٹیشن کہاں سے لے لی وہ بڑے حرامی تھے وہاں جو بیٹھے ان حرامیوں سے ڈکٹیشن لے لی تو اللہ کریم نے فوراً اسے ڈسکلوز کر دیا کہ یہ اس اسٹیشن سے نہیں بول رہے یہ ڈی سی سے بول رہے ہیں. سماعون للکذب, وہ سننے والے ہیں للکذب, جھوٹ کو. سماعون لقوم, ہر زمانے میں ڈی سی ہوتا ہے. سماعون لقوم الآخرین, اور یہ سننے والے ہیں لقوم الآخرین, ایک دوسرے قوم کو. لم یاتو کا, جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے. یحرفون الکلمان من بعد مواضعه, وہ تبدیل کر دیتے ہیں احکام کو. من بعد مواضع, ان کی اپنے جگہوں سے ہیرا پھیری کر دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ماذا, وہ خیبر والے ان سے کہتے ہیں ان اوتیتم, اگر آپ کو حکم دے دیا گیا ہاذا, یہ درے مارنے کا. ہاذا کا معنی یہ حکم, درے مارنے کا جس کا ہم مشورہ دے رہے ہیں. ان اوتیتم, اگر آپ کو حکم دے دیا گیا ہاذا, یہ درے مارنے کا, فخذوہ, تو قبول کریں. وی آر لا ابائیڈنگ سٹیزن آف دا اسٹیٹ, اسٹیٹ کے لا ابائیڈنگ سٹیزن ہیں. نمبر بڑھ جائیں گے وہاں, نمبر ٹھانک جائیں گے, اور مزید اعتماد اس کا پیدا ہو جائے گا. ہماری سازشیں اور کام کر کے دکھائیں گی. یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ ہاں بڑے اچھے لوگ ہیں. مدینہ میں رہ کے اسرائیلی ریاست کے وفادار نہیں, مدینہ کی ریاست کے وفادار ہیں. دنیا بھر کے یہودی جہاں بھی رہ رہے ہیں, یہاں جو رہ رہے ہیں یہودی, وہ امریکہ کے وفادار نہیں ہیں. وہ کہاں کے ہیں؟ وہ وہاں کے وفادار ہیں. وہ ہمیشہ سوچتے رہیں گے ان کے لیے. تو آپ ذرا اپنی لائلٹی بتا دیں گے کہ دیکھیے جی, بس آپ کا حکم آ گیا. حالانکہ درے کون کہہ سکتا ہے, لیکن جب سٹیٹ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. فبر سرانکوں پر. یقولون ان اوتیتم ھذا, اگر آپ کو حکم دے دیا گیا یہ, فخذوہ, تو اسے قبول کریں. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا, اور اگر یہ حکم نہ دیا گیا بلکہ وہ دوسرا دیا گیا سٹونگ ٹو ڈیتھ, فَحْذَرُوا, شَنْ اِٹ, چھوڑ دیں. یعنی یہ ہماری کتاب میں جی نہیں ہے, یہ ہمارا جیوش پرسنل لا کے خلاف ہے. بھائی یہ پرسنل لا کا مسئلہ نہیں, پبلک لا کا مسئلہ ہے. پبلک لا یہ تمام دنیا کے ہر ایک سٹیٹ میں سارے سٹیزن کے لیے ایک ہوا کرتی ہے, کہ علیحدہ علیحدہ وہ کرتی ہے پبلک لا. اب جو یہاں کے پبلک لاز ہیں جو ہمارے اوپر بھی امپلیمنٹڈ ہیں اور ہمیں بھی اپلیکیبل ہیں, تو ہم کوئی اعتراض کا حق رکھتے ہیں؟ آپ یہاں کے سٹیزن ہیں تو آپ لکھ چکے ہیں وہاں ان کے کاغذات میں کہ آئی بی لا ابائیڈنگ سٹیزن, پبلک لا. تمام ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں جی ہمارے قانون میں اس جرم کے لیے ہمارے دین میں یہ سزا ہے. آپ وہاں پاکستان کی حکومت سے نہیں کہہ سکتے جو مسلمانوں نے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ ابھی تک انگریز کے قانون پہ عمل پیرا ہیں. صحیح, اس لیے کہ پبلک لا سارے سٹیزن کے لیے ایک ہی ہوا کرتا ہے. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, اور وہ شخص يُرِدِ اللَّهُ, جس کے لیے اللہ ارادہ کر دے فِتْنَتَهُ, کہ اسے ہمیشہ گمراہی میں رکھے. فتنے کا معنی بڑی گمراہی. فلن تملک له من اللہ شیئا, تو آپ اختیار نہیں رکھتے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں تھوڑی سی ہدایت کی دی. آپ نہیں دے سکتے اسے ہدایت. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, یہ سازشی. لم یرد اللہ, کہ اللہ ارادہ نہیں کر چکے. ان یطہر قلوبہم, کہ ان کے دلوں کو صاف کر دیں. تو ایک ہوتا ہے سمپل کافر, اور ایک ہوتا ہے ایروگنٹ کافر, ضدی کافر. سمپل کافر کو اللہ تعالیٰ کسی وقت ہدایت دے دیتا ہے, لیکن جو ضدی کافر ہوتا ہے, ہاں جو آدمی دین کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے, اسی کے لیے کوئی تصور نہیں رہتا. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, لن یرد اللہ, کہ ارادہ نہیں کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ, یطہر قلوبہم, کہ پاک کر دیں ان کے دلوں کو. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں بڑی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرہ, اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم, بہت بڑی عذاب ہے. سماعون للکذب, یہ مدینہ والے یہود, سماعون یہ سننے والے ہیں للکذب, سماعون یہ یہود سارے, سماعون یہ سننے والے, اب ساروں کا ذکر ہے, للکذب جھوٹ کا. اکالون للسحت, اور کانے والے ہیں حرام کے, کانے والے حرام. یہ جو کعب ابن اشرف, ان کا جو مولوی بیٹا ہوا ہے, یہ بدبخت. اب دیکھیے, فائن جاؤ کا, اب وہ لوگ اسی سازش کے تحت آپ کے پاس آنے والے ہیں. یہ ان کے آنے سے پہلے اللہ کریم نے پیغمبر کو اطلاع دے دی ہے کہ ان کی میٹنگ ہو گئی, ان کی میٹنگ, ہاں وہ, اور وہ اس چینل سے بج رہے ہیں, بول رہے ہیں اس چینل سے, خیبر والے چینل سے بول رہے ہیں, کیونکہ وہاں سے ریلے ہو چکا ہے یہ حکم. اور کعب ابن اشرف خبیث کو ساتھ لا رہے ہیں, جو تورات کا بہت بڑا مولوی بن بیٹا ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا کہ فائل جاؤ کا, اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, فاکم بینوں, تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان, فاکم بین تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان قانونی قواعد کے تا او عارض عنہم یا ان سے لا تعلق رہیں اعراض کریں ان سے کیونکہ وہ آ رہے ہیں سازش کے خاطر کس کی خاطر کہ آپ کے ساتھ ریزنگ شروع کر دیں آپ کے ساتھ ریزنگ شروع کر دیں اور یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی تک مدینہ کی سٹیٹ اتنی سازشوں سے اتنی محفوظ نہیں ہوئی تھی ورنہ پیچھے آ رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اب اگر ان کی ایک آنکھ ہنسے اور دوسرا روئے تو اللہ کا قانون پہ نافذ کر پیچھے آ رہا ہے فاکم بینہم تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان قانون کے مطابق او عارضنہم یا منہ موڑے ان سے و ان تورضنہم اگر آپ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں کہ چلو بے دین قسم بے حیا قسم کے لوگوں اعراض کا یہ معنی کہ چلو میں آپ جیسے لوگوں کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا فَإِن تُرِضْهُمْ اگر آپ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو بے فکر رہیں وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے آپ کو تھوڑی سی بھی وَإِن حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ تو آپ فیصلہ کریں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ تحقیق اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ عجیب بات ہے آ ہی رہے ہیں سازش کے حوالے یہاں جو آ رہے ہیں آپ کے پاس سازش کے حوالے سے اگر سازش کی بات نہیں ہوتی تو آپ کے قرآن کا جو حکم ہے وہ تورات میں بھی موجود ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور کیسے یہ آپ کو حاکم بنا دیتے ہیں اسپیسیفک مسئلے میں وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَاةُ حالانکہ ان کے درمیان تورات موجود ہے فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ جس میں یہ حکم اللہ تعالیٰ کا واضح لکھا گیا ہے کہ جو میریڈ ہیں اور زنا کا ارتکاب کریں تو سٹون ٹو ڈیتھ ثم يتولون من بعد ذلك اور پھر وہ لوگ يتولون منہ موڑ لیتے من بعد ذلك اس واضح حکم کے بعد وما اولئك بالمؤمنین کیونکہ یہ لوگ ماننے والے ہیں نہیں مومنین کا معنی یہاں ہے ماننے والوں کا وما اولئك کیونکہ یہ لوگ نہیں ہے بالمؤمنین ماننے والوں کا اس حکم کا جس حکم کی ان پہ بری زد پڑتی انا انزلنا التوراۃ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ بسم الله الرحمن الرحيم آيات نمبر 43 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ یہ آپ کو کیسے حاکم بناتے ہیں او پیغمبر آپ کو کیسے حاکم بناتے ہیں کیونکہ یہی حکم جو آپ کے قرآن کا ہے ان کے تورات میں موجود ہے وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ ان کے پاس تورات موجود ہے فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ وہاں پہ بھی اللہ کا یہی حکم لکھا گیا ہے کہ قاتل کے لیے قصاص اور زناکار محسن کے لیے رجم اور سٹونے کیونکہ دو چیزوں میں وہ ہیرا پیری کرتے تھے احکام کے اعتبار سے بہت سارے دوسروں میں لیکن یہ دو یہ نوٹسیبل تھی ایک قصاص کے حکم کو فرد دون فرد یعنی ڈیپینڈ کرتے تھے کہ آدمی کس قسم کا آدمی ہے اس کے لیے کچھ نکال لاتے گنجائش نکال لاتے تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حکم تو وہاں بھی موجود ہے اب ایک مسئلہ کہ ہماری شریعت کا کیا حکم ہے زناکار کے لیے تفصیل تو ہم نے بتا دی تھی سورہ النساء میں اور بقرہ میں کہ ہمارے شریعت میں زناکار کے دو اقسام ہیں اے وہ زناکار جو غیر شادی شدہ ہو دوسرا وہ جسے محسن کہتے ہیں سواد کے ساتھ محسن محسن کا معنی یہ ہے کہ آدمی مسلمان ایک دوسرا وہ عاقل اور بالغ ہو اور تیسرا وہ شادی شدہ ہو اور چوتھا اس کی بیوی ایسی پوزیشن میں نہ ہو کہ جس کے ساتھ سیکسوئل انٹر کورس نہ ہو سکے یعنی مینز کوئی اس قسم کی کرانک بیماری نہ ہو وہاں یا بیوی کا شوہر اس انداز کا نہ ہو کہ اس کی کوئی کرانک بیماری یا عنین ہو نہ مرد ہو جو سیکسوئل سیٹسفیکشن نہیں کروا سکتا تو یہ شرائط جب سارے موجود ہوں تو اس کو کہتے ہیں محسن کیا صرف شادی شدہ ہونا شرط نہیں ہے اگر آدمی فار ایگزامپل رہے کہاں اپنی بیوی سے دو سال وہ باہر کہیں پہ محنت مزدوری کر رہا ہے اور زنا کا مرتکب ہو جائے وہ محسن نہیں کہلاتا کیونکہ اس کی تو سیکسوئل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی صحیح تو اسے کہتے ہیں محسن اب محسن کے لیے شریعت اسلامیہ میں ہے رجم اور سٹوننگ ٹو ڈیتھ سورہ نساء کی جو آیت گزر گئی حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا تو ان عورتوں کو جو زنا کا ارتکاب کریں انہیں آپ محبوس رکھیں بند رکھے تا آنکھے وہ طبعی موت مرے یا اللہ ان کے لیے کوئی قانون اور حکم نازل فرمائے. تو جب سورہ نور نازل ہوئی تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذو عنی خذو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا, کہ آپ اس چیز کو یاد کریں اللہ کریم نے ان کے لیے حکم بھجوا دیا. البکر بالبکر جلد میں وہ تغریب عام, جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے 100 کوڑے یا 100 درے, وہ سیب بے سیب الرجم, اور جو شادی شدہ ہیں انہیں سٹونگ ٹو ڈیتھ. اب سورہ نور, سورہ بعض لوگ مغرب کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے کہتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت سے سٹونگ والا مسئلہ ختم ہو گیا, کہ اس سے وہ مسئلہ وہ منسوخ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تاریخی اعتبار سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زندگی میں 4 کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں سٹوننگ کے, اور وہ چاروں کے چاروں سورہ نور کے نزول کے بعد ہوئے ہیں. چاروں کے چار وہ سورہ نور کے نزول کے بعد ہوئے ہیں. ایک حضرت معاذ ابن مالک والا مسئلہ جو میں نے تفصیلی بتا دیا تھا, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 6-7 بار وہ واقعہ مختلف عنوانوں کے تحت ذکر کر دیا ہے. صحیح. اور دوسرا حضرت غامدیہ والا, جسے بھی سٹونڈ ٹو ڈیتھ. حضرت غامدیہ ایک پاک باز عورت تھی, زنا کا ارتکاب کر چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے متعلق تفصیل میں نے بتا دی تھی. یاد ہے آپ لوگوں, تفصیلی واقعات میں نے بتا دیا تھا. ہاں کیوں نہیں بتایا؟ حضرت معاذ ابن مالک, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک عورت آئی, غامدیہ اس کا قبیلہ ہے, اور عورت کا نام شریعت نے, روایت نے اور صحابی نے ذکر نہیں کیا, بس صرف قبیلے کا نام, جس سے ہم کہتے ہیں پاکستانی آتی کوئی, کیونکہ زنا کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہاں اسپیسیفائڈ کرنا اس کو روایت کے اعتبار سے, اور خصوصاً عورت کو یہ اچھا نہیں لگتا. اور صحابہ تو بڑے پردہ دار لوگ تھے, اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اول آفس کو پوری دنیا میں مشہور کروا دی. تو اس نے بس کہہ دیا کہ غامدیہ ایک عورت تھی, غامدیہ ایک عورت تھی, اور وہ عورت زنا کا ارتکاب کر چکی تھی, کسی نے نہیں دیکھا تھا, کیونکہ زنا کا ارتکاب ہوتا بھی اس طرح ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں. تو وہ آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی مجھے صاف کر دیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں نے یہ قانون وائلیٹ کر دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منہ پھیر لیا. وہ یہاں آ گئی کہ مجھے صاف کیجیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا. وہ یہاں آ گئی کہ اللہ کے نبی میری تطہیر کیجیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ یہاں پھیر لیا. وہ پھر یہاں آ گئی کہ اللہ کے نبی میری تطہیر کیجیے, حضور نے فرمایا کیا کر چکی ہوں؟ اس نے کہا کہ میں زنا کر چکی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ استغفر اللہ, اللہ سے مغفرت مانگتے رہیے. چلیے, اس نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے, اللہ کا قانون میرے اوپر نافذ ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ شبہات پیدا کرنے چاہے, کیونکہ ڈاؤٹ اگر کرائمز میں اور کرمنل کیسز میں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے تو کیپٹل پنشمنٹ آٹومیٹکلی وہ ساکت ہو جاتی, وہ پٹ آف ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ڈاؤٹ پیدا کرنے چاہے, لیکن وہ چمٹی ہوئی تھی کہ نہیں جی ٹھیک ٹھاک زنا کر چکی ہوں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ماؤٹ کا کوئی مسئلہ نہیں, اور کسی نے مجھے بائی فورس بھی اس طرح ریپ نہیں, بڑی ٹھیک ٹھاک مرضی سے وتھ فری کنسنٹ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق حکم دے دیا کہ اسے لے چلیں, اور وہاں پہ اس کے لیے ایک وہ ٹرنک سا, کیا کہیں گے اسے, کوئی چھوٹا سا گڑا سا گولیں وہ کھودیں, اور اسی میں اسے بٹھائیں, اور پھر انہیں سٹون کر دیں. کیونکہ عورت کے لیے کھلے میدان میں چاہے وہ زنا کا ارتکاب کیوں نہ کر چکی ہو, ٹو سم ایکسٹینٹ وہاں بھی اس کے لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. تو وہ ناف تک, یہ بیلی بٹن تک اس کے لیے وہ گڑا ہونا چاہیے کہ وہ بیٹھ کے وہاں تک محفوظ رہے نظروں سے, اور اوپر والے بدن پہ سٹوننگ شروع ہو جائے. تو حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس تشریف لے آئے, وہاں کھڑے ہوئے تھے. اور جب سٹوننگ شروع ہو گئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر اٹھایا, جب اسے دے مارا تو وہاں اس کے آنکھ کے اوپر والا رگ پٹ گیا, اور خون کا دارہ حضرت خالد کے کپڑوں پہ آ پڑ گیا. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا, وہ تو غسیل جرنیل تھے, کہ میرے کپڑے ناپاک کر دیے, ناپاک عورت میرے کپڑے ناپاک کر دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے, حضرت خالد کو کندھے سے پکڑا اور اس طرح جھٹکایا, اور اسے کہا کہ ماہ لایا خالد, خالد یہ ایسی عورت ہے کہ ساری رحمتیں آج اس کی جانب متوجہ, کسی نے نہیں دیکھا تھا, صرف خدا خوفی کے پیش نظر یہ دوڑ کے میرے پاس آئی تھی, اور اسے یہ سزا بھی معلوم تھی کہ سزا اس چیز کی ہے کیا, لیکن یہ فری کنسنٹ سے یہاں آ کے سزا کے لیے تیار ہو گئی. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بخشش کی ہے کہ لو قسمت علی من بین لابتیل مدینہ لوسعت ہوں, کہ مدینہ منورہ جو دو ندیوں کے درمیان ہے, ندی امین سیلابی نالے ہیں, دو سیلابی نالوں کے درمیان یہ پورا شہر, اگر اس کے گناہگاروں پر اس کا توبہ تقسیم ہو جائے تو ساروں کی مغفرت ہو جائے. تو یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ جو امام بخاری نے مستقل 6-7 بار نقل کر دیا مختلف عنوانات کے, حضرت معاذ ابن مالک ایک صحابی کے حضور کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی میں زنا کر چکا ہوں. حضور نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر دیا. کیوں؟ میں نے مسئلہ بتا دیا تھا کہ شہادت کے اعتبار سے ہر جرم کے لیے ہر حق کے لیے دو شاہد ہونے چاہیے، لیکن زنا کے لیے چار شاہد ہونے چاہیے. کسی حق کے اعتراف اور کنفیشن کے لیے ایک بار اقرار، چار اقراریں ہوں گی. کسی اقرار کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے. جو کمپیٹنٹ کورٹ میں آپ نے اقرار کر دیا، بعد میں آپ ڈینائی بھی کریں، وہ آپ کے گلے پڑ گیا ہے، وہ آپ کے گلے. لیکن زنا والا اقرار ایسا اقرار ہے کہ اگر اس سے آپ ایٹ دا مومنٹ جب آپ کو سٹون لگ گیا خدا بچائے، یا آپ کو کوڑا لگ گیا خدا بچائے، اور آپ نے کہہ دیا میں نے جھوٹ بولا ہے، تو یو وڈ بی ایکویٹڈ. صحیح؟ اب بات ذہن میں آ گئی. اچھا، تو معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو یہ چہرہ ادھر ادھر پھرا رہے تھے، یہ اس لیے کہ یہ آدمی ڈسکریج ہو کے چلا جائے. صحیح؟ اور دوسرا یہ کہ چار اقراروں کی ضرورت ہے. تو کم از کم اقرار وہ کیوں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چار چوتھے بار اس نے کہہ دیا، غامدیہ نے بھی اور حضرت معاذ نے بھی، تو تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوشچننگ شروع کر دیا، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کراس ایگزامن کر دیا، اور اس کی جرا تب شروع ہو گئی جب انہوں نے چار بار کیوں کہ کیس فائل ہو گیا. اٹ مینس کہ کیس ہیز بین فائلڈ، کہ ناؤ کیس از فائلڈ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس کوشچن شروع کر دیا حضرت غامدیہ سے بھی اور معاذ ابن مالک سے بھی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار اقراروں کے لیے مختلف سٹنگ میں آپ نے وہ اقراریں کروانی ہوں گی. اگر ایک سٹنگ میں آپ نے وہ اقراریں کروا دی تو وہ کافی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہر ایک پوائنٹ کو مستقل سٹنگ قرار دیا. یہاں ہو گیا تو پھر وہاں، تو پھر یہاں، پھر یہاں. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اب چار اقراریں جب ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کراس ایگزامن کر دیا اور اسے کہہ دیا کہ لعلک قبلت او لمست، آپ نے کچھ کس کیا ہوگا یا اسے ویسے گلے لگایا حق کیا ہوگا، قبلت اور ٹچ کیا ہوگا. تو اس نے کہا نہیں جی، میں نے زنا کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا ابھی ہی جنون، یہ آدمی دیوانہ تو نہیں، یہ کریزی تو نہیں. تو صحابہ نے کہہ دیا نہیں جی کوئی کریزی. اور وہاں سے ہم آئیڈیا پک کر دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچ کائنڈ آف پرسن وڈ بی ٹیسٹڈ بائی اے بورڈ آف ڈاکٹرز، کہ کوئی اس کی نفسیاتی بیماری تو نہیں، کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا. تو صحابہ نے کہہ دیا کہ نہیں جی، وہ کوئی مجنون نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی. تو پھر حضور علیہ السلام نے قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہہ دیا کہ شما حل شریب خمرن، آپ اسے ذرا ٹیسٹ کریں، اس نے شراب تو نہیں پیا، ڈرنک تو نہیں ہے. تو وہ اٹھ گیا، اور اس زمانے میں تو لیبارٹری نہیں تھی، ایکسپرٹ تھے. تو وہ ایکسپرٹ آدمی اٹھ گیا اور اس نے اسمیل کر دیا، اس نے کہا نہیں جی کوئی ڈرنک پنک نہیں، کوئی وائن اور شراب کی بو نہیں آ رہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے کہہ دیا کہ معاذ آپ یہاں کیوں آئے، حل استغفرت اللہ، آپ نے اللہ سے توبہ کیوں نہیں کی، معافی کیوں نہیں مانگی وہاں. تو اس نے کہہ دیا کہ جی یہ میرا دوست، ایک صاحب یہ میرا دوست ہے، میں نے اس سے بات کی کہ ایسا واقعہ ہو گیا، اس نے مجھے کہا کہ چلو رسول پاک کے پاس چلتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کو اس آدمی پہ غصہ آیا اور اسے کہہ دیا فحل سترت بصوبہ، خدا کے بندے وہاں اس کے اوپر پردے والے چادر ڈال دیتے، واپس کرا دیتے. اس نے کہا جی میں تو اس کی بے پردگی نہیں کروانا چاہتا تھا، یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا کریں گے، اب میں تو اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں اسے بتا دیتا. میں نے اسے کہہ دیا کہ اتارٹی تو رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹس گو ٹو دی اتارٹی، دی کمپیٹنٹ اتارٹی، تو میں آپ کے پاس لے آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہا. معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا اللہ کے نبی، میں نے اس طرح ایکسپلائٹ کر دیا ہے اس خاتون کو جس طرح شوہر اپنی بیوی کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، جس طرح وہ یوز کرتا ہے. اب بات کلیئر ہو گئی. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ دے دیا کہ ابھی اسے لے جائیں باہر اور انہیں سٹون کر دیں. تو وہ جو ہاں آئے اور سٹوننگ شروع ہو گئی تو اس نے دوڑ لگائی، تو صحابہ بھی پیچھے، اور وہاں سے قافلہ آ رہا تھا، اونٹوں کا قافلہ، کیملز کا. تو اس کے جو ساربان تھے، جو اونٹوں کے مالک تھے، تو اس نے فوراً ایک لکڑی نکالی وہاں اونٹ والے سے، اس نے کہا شاید آدمی نے کوئی چوری موری کی ہے اور لوگوں سے دوڑ رہا ہے. صحیح ہے؟ تو اس نے سر پر مار دیا، اور اعتماد وہاں بیٹھ گئے، اور صحابہ پہنچ گئے، وہاں سٹون کر دیا، شہید ہو گئے. اب واپس جب آئے، صحابہ نے واقعہ ذکر کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ اس بار حضور نہیں گئے تھے ساتھ. تو صحابہ نے واقعہ ذکر کر دیا کہ جی وہ تو دوڑ پڑا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے. تو اس نے کہا اچھا اس کی جان چھوٹ گئی؟ اس نے کہا نہیں، جان کہاں چھوٹی، ہم نے بھی اسے وہاں پا لیا اور وہاں ختم کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر طبیعت اس کی ناساز ہو گئی اور کہہ دیا فاللہ ترک تم، جب وہ دوڑ پڑا تو وہ انکار کر رہا. تو صحابہ نے فوراً اپنے اتحاد کے مطابق کہہ دیا کہ نہیں جی، وہ انکار کے لیے نہیں دوڑ پڑا تھا، لیکن جس جگہ ہم اسے لے گئے تھے وہاں کنکر چھوٹے چھوٹے تھے, اور اس نے یہ سوچا کہ یہاں تو بہت مدت لگے گی, تو وہ دوڑا بڑے پتھروں, اور بڑے پتھر جب ہم نے مارنے شروع کر دیا تو جلدی اس کا کام ختم ہو گیا. تو دوسرا واقعہ, تیسرا واقعہ امام بخاری نے نقل کر دیا ہے جلسانی میں والیوم 2 میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے آئے اور کہنے ان ابنی کان غصیفا لذاکر رجل, کہ میرے ساتھ جو آدمی آئے ہیں میرا یہ بیٹا اس کے گھر میں نوکر ہے, فزنا بامراته, میرے بیٹے نے اس کی خاتون سے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور میرا بیٹا اقرار کرتا ہے اس جرم, تو فقضی بیننا بکتاب اللہ, ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیں اللہ کی کتاب کے مطابق. رسول پاک سے کہہ دیا, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لاقضین بینکما بکتاب, خدا کی قسم میں آپ کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو فرمایا اما ابنک فعلیہ الجلد, آپ کا بیٹا غیر شادی شدہ ہے اسے 100 درے لگیں گے, لیکن چونکہ یہ کنفیس کر رہا ہے شہادت والا مسئلہ تو ہے نہیں, شہادت والا مسئلہ نہیں اقرار والا مسئلہ, تو میرے اقرار سے میرا جرم ثابت ہو سکتا ہے آپ کا نہیں ثابت, اگر آپ میرے پارٹنر بھی ہیں لیکن میرے جرم سے اور میرے اقرار سے. یہ دنیاوی قوانین کی ایک خباثت ہے کہ ایک آدمی کو ایکمپلس بنا دیتے ہیں, صحیح, ایک کو ہاں اس کو وہ سلطانی گواہ بنا دیتے ہیں حالانکہ وہ جرم کا شریک ہوتا ہے, اب اس کی سلطانی گواہی نہیں ہوتی, وہ سلطانی اقرار ہوتا ہے کہ میں نے جرم کر دیا فلاں فلاں میرے ساتھ تھے, تو اس کا اقرار اسی پہ ثابت کرتا ہے جرم کسی اور پہ نہیں ثابت کرتا ہے. ممکن ہے میرے فائٹ انٹینشن سے وہ ویسے فلاں صاحب کے ساتھ اس کے پرانے زمانے سے نہیں لگتی دشمنی ہے, اس کو پنسانا چاہتا ہے کہ میرا تو ویسے بیڑا کر کون ہے اس کا بھی بیڑا کر کر, تبھی شریعت نے ڈراپ کر دیا کہ کوئی سلطانی گواہ کا تصور نہیں, جو آدمی اقرار کرتا ہے وہ اپنی لیے کرتا ہے, اقرار کسی دوسرے آدمی پر چیز ثابت نہیں کرتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اما ابن کا فعلیہ الرجم, آپ کا بیٹا تو اقرار کر رہا ہے اپنی زنا کا, اب آپ کو معلوم ہے کہ زنا بغیر دوسرے شخص کے تو نہیں ہو سکتا, لیکن چونکہ وہ اگر ڈائریکٹ وہ اقرار نہیں کر رہی تو پھر اس پر اس کی اقرار کی وجہ سے کوئی ہم سزا نہیں دے سکتے. وہ اما امراۃہ, اور اس آدمی کی بیوی جو ہے, فقد انت یا انیس بنو اسلم وہ قبیلہ تھا اور ان کا چیف حضرت انیس ابن الضحاک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے, وہ قبیلے کے چیف تھے, وہ بیٹھے تھے حضور کی مجلس میں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسائن کر دی ڈیوٹی, فقد انت یا انیس یو آر چیف ٹین آف دی ٹرائب, کہ انیس آپ چلے جائیں اور آپ اس کے خاتون سے ملے, فإن اعترفت فعليها الرجم, اگر اس نے بھی اقرار کر دیا تو پھر اسے سٹون ٹو ڈیتھ کر دیا جائے. تو یہ تیسرا واقعہ, اور چوتھا واقعہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے کہ دو یہودیوں نے اس جرم کا ارتکاب کر دیا ہے. اب یہ چاروں کے چاروں واقعے یہ سورہ نور کے نزول سے بعد ہوئے ہیں, اور نیچے دیکھیے کہ فیہ حکم اللہ, ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کی حکم موجود, جس میں اللہ کا حکم, اور یہاں اللہ کے حکم کا مصداق کیا ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ اور قصاص, دو چیزیں, سٹوننگ ٹو ڈیتھ یا قاتل کے لیے قصاص. اب یہ فیہ حکم اللہ کا معنی ہے رجم ٹو ڈیتھ, یہ قرآن کریم کے اندر جب ذکر کیا گیا اور قرآن نے اسے کنڈیم نہیں کیا, مینز کے ڈراپ نہیں کیا, اٹ مینز ناؤ اٹ ہیز بیکم دی حکم آف قرآن ایز ویل. کیوں, اگر امریکہ کے قانون آئین کے کسی سیکشن یا آرٹیکل کو آپ جو کا تو اٹھا کر پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیں کہ کولن کاما اور سیمی کولن اور انورٹڈ کاماز بگن اور کوٹیشن مارک اور اس کے ساتھ, یعنی بالکل من و عن الف تا یا فرام اے ٹو زی دی سیم سیکشن یو ہیو پٹ اٹ دیئر ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, سو لیٹر آن وین یو ایز اتارٹی آف لا ویل یو ول کوٹ دی سیڈ سیکشن ان کورٹ آف لا ان پاکستان, یو ول ناٹ سے دیٹ دس از ریٹن ان دی امریکن کانسٹیٹیوشن, but you will say this in the Pakistani constitution, jab aapne wahan quote kar diya constitution mein to Pakistani aayin ka hissa ban gaya, to jab Taurat ka hukm Allah taala ne Quran Kareem mein quote kar diya as a hukmullah to Quran Kareem ka hissa ban gaya, means ke rajam ka qanoon ye Quran ka hukm. summa yatawalluna min ba'd zalika, phir wo i'raz karte hain muh modte hain iske baad, wa ma ulai ka bil mu'minin, ye log nahi hai manne wale, ye manne wale log hain nahi, اور یہ خاک مانیں گے آپ کے فیصلے کو, یہ تو اپنے تورات کو نہیں مانیں. پیچھے آیت جو آ رہی ہے اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تورات جو ان کے لیے واضح حکام لے کے آیا تھا اسے نہیں مان رہے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ, حالانکہ وہ تورات اتنی عظیم کتاب ہے کہ موسیٰ کے بعد سینکڑوں انبیاء آئے, ان ساروں کے لیے دستور العمل کون سا کتاب, تورات, ان سا بشمول داؤد کے جس کے پاس زبور تھا, لیکن زبور دیٹ واز ناٹ اے دستور العمل, دیٹ واز ایڈوائسز اینڈ انسٹرکشنز اینڈ ہدایات, وہ واضح نصائح پر مشتمل, سو واضح کیسا پنجی, انجیل اونلی پٹ دا تھنگ ان رائٹ ڈائریکشن وچ ہیز بین ڈسفگرڈ بائی دا جیوز. کہ انجیل نے صرف کوٹ کر دیا کس کو؟ تورات کو. اس لیے تو اولڈ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں کہ دیٹ از دا اولڈ ون اینڈ دس از دا نیو ون. تو نیو ون نے کہ آپ نے تورات کو ڈسفگر کر دیا, یہ اس کا چھر والے نے کہ اس کا الانگ وتھ سم ادر ایڈوائسز, کہ کچھ نصیحتیں بھی ہیں کہ خدا کا خوف کرو, قرآن اپنی کتاب کا حلیہ نہ بگاڑو. اللہ کریم فرماتے ہیں ایسی عظیم کتاب تورات جس پر سینکڑوں انبیاء اپنے نظام کو استوار کر چکے تھے, ان بدبختوں نے تو اس تورات کو بھی نہیں مانا. انا انزلنا التوراۃ تاکہ کم نازل کر چکے ہیں تورات, فیہا ہدن و نور جس میں ہدایت ہے و نور اور روشنی ہے, یحکم بہا النبیون فیصلہ کرتے رہے اسی کے ذریعے انبیاء, الذین وہ انبیاء اسلموا جو سرنڈر کر چکے تھے اللہ کے سامنے. اور کس کے لیے فیصلے کرتے تھے؟ للذین ہادو, یہود کے حق میں وہ فیصلے کرتے تھے تورات کے بیس پر. وربانیون اور یہودیوں کے درویش وہ بھی اسی تورات پہ فیصلے کرتے تھے, اپنی درویشی کو تورات پہ چلاتے تھے. والاخبار, ان کے علماء, اخبار علماء ربائز, اخبار میں ربائز, کہ ان کے ربائز وہ بھی اسی تورات پہ فیصلہ کر رہے تھے. کیوں؟ بمستحفظو من کتاب اللہ, اس وجہ سے کہ انہیں نگران بنایا گیا تھا من کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کا. وکانو علی شہداء, اور وہ اس چیز کے گواہ تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی کتاب. فلا تخشو الناس, پس نہ ڈریے آپ لوگ لوگوں سے, وخشونی اور ڈرے مجھ سے. ولا تشترو بے آیات سمن القلیلہ, اور نہ لیجئے اور پریفرنس نہ دیتی جائیے بے آیاتی میرے احکام کے بدلے سمن القلیلہ دنیاوی عوض کو. ومن لم يحكم بما انزل اللہ, اور وہ لوگ جو فیصلہ نہیں کرتے اس قانون پر جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. فاولئک هم الکافرون, تو وہ لوگ کافر ہیں عملاً, وہ عملاً کافر ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے, آپ لکھتے جائیے اور اپنے پاس محفوظ کرتے جائیے کہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے مسلمان کافر بنتا ہے یا گناہگار بنتا ہے. تو ایک فرقہ ہے اسے کہتے ہیں معتزلہ, اور دوسرا فرقہ ہے انہیں کہتے ہیں خوارج. خوارج دے ور دا پیپل ہو بیکیم ریبیلیس ٹو حضرت علی ایون فرام شیعاز. فرام شیعان حضرت علی, دے بیکیم ریبیلیس ٹو حضرت علی ایون, اینڈ دے سیڈ ناؤ یو ہیو بیکم کافر ایز ویل. حضرت علی سے کہہ دیا کہ معاویہ تو پہلے کافر تھے, بھی آپ بھی کافر ہو گئے. تو خوارج اور معتزلہ ان دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دیتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے, وہ ایمان سے نکلے, کیونکہ ظاہر محسوس پر وہ جاتے ہیں کہ یہاں اللہ نے کہہ دیا من لم يحکم بما انزل اللہ, جس نے ما انزل اللہ پہ فیصلے نہیں کیے فاولئک الکافرون, وہ کافر ہوتے ہیں. مینس کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھی, وہ کہتے ہیں کافر ہو گئے. نماز نہیں پڑھی, ہاں ایک نماز, وہ کہتے ہیں کافر ہو گئے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو, مشرک بننے کی کوشش نہ کرو. تو کہتے ہیں کہ مینس کہ جو نماز قائم نہیں کرتا مشرک بنتا جاتا ہے, کافر بنتا جاتا ہے. اب جب ایمان سے نکل گیا تو کیا کافر بھی بن گیا یا نہیں؟ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایمان سے نکل چکا ہے کافر نہیں بنا, ایمان سے نکل چکا ہے اور کافر نہیں بنا. اس کی حیثیت ایسی ہے, یہ جو ہمارا دروازہ ہے ایک اس سے باہر والا علاقہ ہے, اندر والا علاقہ ہے, اور یہ ایک دروازے کی جو اوپر والا حصہ ہے اس کے نیچے جتنا پورشن آ جاتا ہے زمین کا, اسے کہتے ہیں منزلہ بین المنزلتین, کہ وہ آدمی نہ داخل ہے اور نہ خارج, وہ آدمی نو مین لینڈ میں ہے. اسے کہتے ہیں منزلہ بین المنزلتین, یہ معتزلہ کا مذہب ہے. اور خوارج کہتے ہیں کہ جب ایمان سے داخل خارج ہو جاتا ہے تو کہاں داخل ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. ان کا عقیدہ ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کو جب تک مسلمان گناہ سمجھے وہ کافر نہیں بنتا, گناہگار ہی رہتا ہے, حالانکہ کرتا رہتا ہے, اسے کیا ہے گناہ اور کرتا رہتا ہے, کنٹینیوسلی کرتا رہتا ہے, لیکن سمجھتا ہے, عقیدہ ہے کہ یہ کام گناہ ہے. کیونکہ اگر چھوٹا گناہ بھی آپ کہیں کہ یہ جائز ہے پھر کفر ہے, وہاں تو آپ اتھارٹی چیلنج کر رہے ہیں اللہ کی اتھارٹی, جس چیز کو اللہ نے انلیگل کہہ دیا آپ لیگل کہہ رہے ہیں. ہمارا بیڑا اس وجہ سے غرق ہو رہا ہے, ہم لوپ ہول کے اساس پر اللہ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز ہے. ارے خدا کے بندے, قرآن و سنت کے اساس پر حرام چیز کو جائز قرار دینا یہ کفر ہے. ٹھیک ہے, آپ کرتے رہتے ہیں, گناہ سمجھے شاید اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور بخش دے گا. اہل سنت والجماعت تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, امام بخاری نے حدیث جو نقل کی ہے, امام ابو حنیفہ نے اس زمانے میں, اس کے امام بخاری سے بہت زمانہ پہلے, اس کو کوٹ کر دیا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے مراتب بتا دیے اور کفر کے مراتب بتا دیے. کس کے؟ کفر کے اور ظلم کے مراتب بتا دیے کہ اس کے مراتب ہوتے ہیں اور دو مرتب، ایک کو کہتے ہیں کفر اعتقادی اور دوسرے کو کہتے ہیں کفر عملی، ایک کو کہتے ہیں اعتقادی کفر اور دوسرے کو کہتے ہیں عملی کفر. تو ہر بڑا گناہ کرنا یہ عملاً کفر ہی ہے، عملاً کیا ہے؟ کفر. لیکن عقیدہ چونکہ آپ کا یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اس لیے آپ اعتقادی طور پر کافر نہیں بن رہے ہیں، مسلمان ہیں لیکن گناہ گار مسلمان ہیں، عملی کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. کیونکہ مثلاً اگر ایک آدمی زنا کر رہا ہے تو یہ مسلمان کا عمل ہو سکتا ہے؟ بتائیں. قتل کر رہا ہے بلا وجہ، یہ مسلمان کا عمل ہو سکتا ہے؟ چوری کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ تمام کبائر گناہ ہیں، مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. لیکن مسلمان ہے، کر رہا ہے، لیکن عقیدہ ہے کہ یہ ہے گناہ، اللہ معاف فرمائے. جی اللہ، ہاں اللہ معاف فرمائے. ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ دعا کر رہا تھا نماز کے بعد، نماز کے بعد وہ دعا کر رہا تھا، خدا عندہ میں یہ گناہ کر چکا ہوں معافی دے دیں، یہ گناہ کر چکا ہوں معافی دے دیں، ایک گناہ کر چکا ہوں معافی دے دیں. دوسرا آدمی جو عصر کا ڈپلومیٹ تھا، وہ قریب آ گیا، اس نے کہا کہ بدبخت اقرار نہ کرتے جائیے، بیڑا غرق کر دے گا، مکر جائیے، کچھ نہیں کہ مکر جائیے، کچھ نہیں کیا. تو یہاں پہ اب اگر ایک آدمی اللہ کے نظام کو بطور نظام مانتا نہیں تو وہ کافر ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. اللہ کے نظام کو بطور نظام مانتا نہیں اور وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ از سم تھنگ ایلس وائل دین از سم تھنگ، دین کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں، یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. امریکہ کو چھوڑو، تو پہلے سے کافر ہیں وہ، تو اس حوالے سے نہیں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو اس فکر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مسلمان یہی ہے، وہ لوگ مسلمان نہیں رہتے، یہ کفر ہے. ہاں ملہ کیا کر رہا ہے سیاست میں، یہ اصل میں وہ ملہ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ملہ اللہ کی دین کی بات کر رہا ہے. طالبان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی دین کی بات کر رہے ہیں، اس لیے تو لوگ پیچھے لگے ہوئے. ملہ وہاں کیا کہتا ہے؟ ملہ کا جھگڑا تو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام، بس یہی بنیادی موٹو ہے ملاؤں کا کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام. تو کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے پاکستان کو تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں، تھیوکریٹک اسٹیٹ ایکچولی دس کانسیپٹ ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام، جنہوں نے چرچ اور اسٹیٹ کو دو علیحدہ اور سپریٹ انسٹیٹیوشن قرار دیا ہے، اور علامہ نے کہہ دیا ہے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا دین ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا دین ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے امام بخاری نے حدیث نقل کر دیا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوس و ملنبیا، بنی اسرائیل کی سیاسی باغ ڈور انبیاء کے ہاتھ، سیاسی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں تھی؟ انبیاء کی، حتیٰ کہ حکمران کی تقرری بھی وہ کرتے، معذور بھی وہ کرتے. کون؟ انبیاء. اگر خود حکومت نہ کرتے تو تقرری ان کے ہاتھ میں ہوتی. کلما حلق نبی خلفہ آخر، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا آ جاتا تاکہ وہ خلا پر ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سلسلہ میرے تک آ گیا، میں آپ کا رسول بھی ہوں اور آپ کا حاکم بھی ہوں. وَإِنَّ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد تو نبی نے نہیں آنا، کسی پیغمبر نے. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، میرے بعد میرے نمائندے ہوں گے. تو who will be the نمائندہ of رسول اللہ؟ who will implement the دین of اللہ سبحانہ وتعالی as a law of the land، as law of the land. تو اگر ایک آدمی اس کو مان نہیں رہا، وہ اتفاقا ایک آدمی اس کو مان رہا ہے، عملا implement نہیں کر رہا کہ ہمارے لیے کچھ مشکلات ہیں، تو وہ فاسق ہے، اور اسے عملی کافر کہتے ہیں. عملی کافر اور فاسق are the same thing. ہاں ظلم ہے، میں کفر کے لیے ڈسکس کر رہا ہوں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ شخص لم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو مَنزَلَ اللَّهُ پہ فیصلہ نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ ہی کافر ہیں. باقی کافر کون ہوں گے؟ فَأُولَئِكَ هُمْ، یہی لوگ یہی ہی کافر ہیں، اسے کہتے ہیں حسر والی بات. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا علیم بنی اسرائیل پر، لازم کر دیا تھا ہم نے فیا اس تورات میں، ان النفس بالنفس، ان النفس بالنفس، کہ انسان کو قصاص کیا جائے گا انسان کے قتل کے بدلے، والعین بالعین، والعین بالعین، اور آنکھ کو نکالا جائے گا آنکھ کے بدلے، والانف بالانف، اور ناک کو کاٹا جائے گا ناک کے بدلے، والاذن بالاذن، اور کان کو کاٹا جائے گا کان کے بدلے، والسن بالسن، اور دانت کو نکالا جائے گا دانت کے بدلے، والجروح قصاص. جروح قصاص اور زخم جتنے سارے ہیں قصاص, اس کا بدلہ لیا جائے گا, سیم ٹو سیم اس کا بدلہ لیا جائے گا. ہاں سیم ٹو سیم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ مختلف قسم کے زخم ہوتے ہیں, مختلف قسم کے زخم. جہاں پہ مساوات اور ایکویلٹی ممکن ہو تو وہاں پہ قصاص, وہاں پہ اس زخم کا قصاص اور بدلہ لیا جائے گا. لیکن جو زخم اس قبیلے کا ہو جس کے بدلے آپ پورے کا پورا بدلہ نہیں قصاص نہیں لے سکتے, ادروائز یو ول ہارم دی کلپرٹ مچ مور دین دا اگریڈ ون اور دا وونڈڈ ون. کہ وہاں پہ کوئی آپ کے پاس اتنا ایسا پیمانہ, مثلا آپ کے ہڈی کو اس طرح کریک کروا دیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں کہ اس انداز سے اس کلپرٹ کے اس کے ہڈی کو بھی کریک کروا دیا جائے گا, سو دیئر ول بی پیکیونری پنشمنٹ, مالیاتی ہرجانہ دینا ہوگا, مالیاتی ہرجانہ اور فائن دینا ہوگا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثلا دیت کا مسئلہ آ گیا تو جس نے اگر ایک آدمی کا ایک ہاتھ کر دیا ہے فاریور, کیسا ختم کر دیا فاریور, تو ہی ول بی ریسپانسبل ٹو پے بیکاز every hand that is 50% of your body because you have to do all of your deed and acts and to practice with your two hands, so 50% aapko damage kar diya. Is tarah har wo aza jo badan mein do hain agar dono ko khatam kar diya to 100% blood money, agar ek ko khatam kar diya to imam abu ne farmate hain 50% blood money. Ek aankh ko mustaqil khatam kar diya aur masla diyat pe aa gaya to how much 50% dono ko khatam kar diya 100% صحیح ہے. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کے جو زخم اس میں تین قسم کے اس نے قرار دیے ہیں, ایک کو کہتے ہیں ہاما, دوسرے کو کہتے ہیں جائفا, اور تیسرے کو کہتے ہیں دامغہ. ہاما وہ جو صرف سکل سے تعلق رکھتا ہے, کس سے؟ جو سکل والا کور ہے اس سے تعلق رکھتا ہے, اور دوسرا اس سے ذرا گہرا ہے اسے کہتے ہیں جائفا, جو سکل سے نیچے گزر سکل سے نیچے چلا گیا ہے بٹ اسٹل ڈڈ ناٹ ڈیمیج دا برین, کہ برین کو ڈیمیج نہیں کیا, صحیح ہے. اور تیسرے کو کہتے ہیں دامغہ, دامغہ مین وچ ڈیمیج دا برین, وچ ڈیمیج دا برین. اب جس میں مساوات ممکن ہے تو اس کا قصاص لیا جائے, لیکن جس میں مساوات ممکن نہیں, جس میں مساوات ممکن نہیں, مثلا فار ایگزامپل برین کو آپ کا ایسا ڈیمیج کر دیا کہ آپ ہاف مفلوج, ہاف مفلوج, ہاف باڈی آپ کی ٹھیک ہے, ہاف. اب آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں کہ اس برین کو ایسا شاک لگا دیں, یا تو ایسا ہوگا کہ اس کا اثر وہ آپ والے سے کم ہو جائے گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا. تو اگر کم ہو گیا تو آپ کو دوسرا شاک لگانا ہے, تو اگر پھر زیادہ ہو گیا تو پھر اس کو لے آئیں کہ وہ جو پہلے سے ہے اسے لے آئیں, کیونکہ اب اس کی باری آ گئی. تو اس طرح تیسرے طرح چڑھتا رہے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برین کے سلسلے میں اگر ہاف ڈیمیج آ گیا ہے اکارڈنگ ٹو میڈیکل ایکسپرٹ دین دیٹ ول بی پیبل 50% آف دا بلڈ منی, اور اگر ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے دین It will be payable 100% of blood money. کتاب الدیات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تمام ان زخموں پہ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کے مرقد کو منور بنا دے. یہ آدمی اس زمانے میں پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کر رہا تھا, حضرت یہ کس دنیا کی باتیں کر رہا تھا, ساری دنیا کی باتیں کر رہا تھا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, کہ انسان کو انسان کے بدلے قتل کیا جائے گا. مینس کہ اسلامک سٹیٹ کا سٹیزن اگر نان مسلم بھی ہو, اگر نان مسلم, باقی تین ائمہ کہتے ہیں کہ مسلمان قاتل کو غیر مسلم کے بدلے قصاص نہیں کیا جائے, وہ بلڈ منی دے گا. وہ کیا دے گا؟ بلڈ منی دے گا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بلڈ کو حدر کرا دیا. تبھی تو ہم جہاد کرتے ہیں اور بہت ساروں کو مار دیتے ہیں, کسی کو قصاص نہیں کرتے, قصاص نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ٹائٹل چینج ہو جاتی ہے تو حکم, جب ٹائٹل چینج ہوتا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الفاظ کی ہیرا پھیری تو نہیں کر رہا, اس کافر کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر کے نام سے یاد نہیں کیا بلکہ اس کے لیے دوسرا ٹائٹل لگا دیا, ذمی. کیا ذمی؟ جو ٹائٹل تبدیل کر دیا, دیر بھی سم چینج ہے اس فار اس احکام آر کنسرن, کہ احکام میں کچھ چینج ہوگا, کچھ چینج ہوگا. اب اگر آپ نے ہر بھی کافر کو قتل کر دیا, ہر بھی کافر دوست ہو آر ان دا بیٹل فیلڈ, ہو آر ان دا بیٹل فیلڈ, یو وڈ بی ریوارڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن وہی کافر اگر آپ کے اسٹیٹ کا سٹیزن بن گیا, ناؤ ہی از ناٹ کافر ان دا سینس کہ جیسے بیٹل فیلڈ میں تھا, ناؤ ہی از سٹیزن آف اسلامک اسٹیٹ اینڈ ہی ہیز بین ٹائٹل بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ذمی, اینڈ ذمی اس کے وہ سارے رائٹس ڈیو ہیں, صحیح ہے. تو مسلمان نے اگر مسلمان کو قتل کر دیا قصاص کیا جائے گا, تو مسلمان نے ذمی کافر کو قتل کر دیا تو قصاص کیا جائے گا. دیٹ از دی پوائنٹ آف ویو اب حضرت امام ابو حنیفہ. اور استدلال یہاں سے پیش کرتے کہ ان نفسا بن نفس, یہاں پہ سول کا ذکر ہو رہا, سول کا ذکر ہو رہا, کسی مسلم اور کافر کا ذکر نہیں ہو رہا. وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین. ویسے یہ خدا کا بندہ جب بات کرتا تھا پورا قرآن اور حدیث کا ذکر اس کے زیر نظر رہتا ہے, کمپیوٹر تھے بالکل. والانف بال والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن, اور دانت نکالا جائے گا بالسن دان کے بدلے. البتہ اگر دانت کو تڑوا دیا تو ایٹ دیٹ ٹائم دیئر واز نو اینی کنسپٹ آف اکویلٹی کہ آپ بھی اتنا ہی دانت تڑوا دیں جتنا دانت اس نے تڑوا دیا ہے. تو وہاں باب نہیں پڑھا تو لالے فرماتے کہ وہاں پہ منی دینی ہوگی, اور آل دا بلڈ منی یو ول ڈیوائڈ اٹ آن 32. تو اب کتنے دانت توڑ دیے ہیں, صحیح ہے, دین ڈیوائڈ اٹ, ہاں بھائی وہی پورشن پہ دے دیں, وہی پورشن ڈیوائڈیڈ بائی 32 اینڈ ملٹیپلائڈ بائی دی بروکن دانت کہ دو ہیں تین ہیں چار ہیں جتنے سارے بھی ہیں, تو اسی کو ملٹیپلائی کر دیں تو وہی پورشن دے دیں. ہاں تو پورا بلڈ منی بتیسی باہر کر دی تو اٹ مین کہ اس کا چوڑا کیا ہے. والجروح قصاص فمن تصدق به, جس نے معاف کر دیا, تصدق به اپنے جرم کا صدقہ کر دیا, مینز اس نے معاف کر دیا مجرم کو اللہ کے لیے, فار دی سیک آف اللہ. فمن تصدق, کیونکہ اسلام جتنا ایگر ہے اس چیز پر کہ کلپرٹ کو سزا ہونی چاہیے, تو دوسری جانب سے اس پر بھی ایگر ہے کہ آفا بھی ہونی چاہیے, دونوں کو آپ بیلنس رکھیں. فمن تصدق به فهو كفارة الله, تو یہ کفارہ ہے اس کے لیے, مینز اللہ اس کے بہت سارے جرائم معاف کر دے گا, اس کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جس نے فیصلہ نہیں کیا اللہ کے نازل کردہ قانون پر, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو بڑے ظالم. أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, بڑے ظالم یہی لوگ ہیں, بڑے ظالم کا کوئی دوسرا تصور نہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, وَقَفَّيْنَا, اور لگا دیا ہم نے, عَلَىٰ آثَارِهِم ان کے فٹ اسٹیپس کے پیچھے, بعیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم کو, یہ جتنے سارے انبیاء آئے بنی اسرائیل کے انہوں نے تورات کو مد نظر رکھے ہوئے فیصلے کروا دیے, اور پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو لگا دیا, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے آتے ہی یہودیت نے ایک نئی ٹرینڈ لے لی, ایک نئی ٹھنڈ لے لی, ایک نیا ٹرینڈ اس میں شروع ہو گیا, ایک نیا ٹرینڈ شروع. تو اس لیے اللہ کریم نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا اور پارٹیکولرلی ذکر کر دیا. وقفنا, اور لگا دیا ہم نے, علی آثارہم ان کے قدموں کے پیچھے, یعنی ان کے بعد, بعیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے ساتھ باپ کا تذکرہ نہیں کر رہا, جہاں بھی عیسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے تو والدہ کا ذکر ضرور کرتا ہے کہ وہ کسی خدا کا بیٹا نہیں بس صرف مریم کا ہے. بعیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے, مصدقا لما بین یدیہ, مصدقاً اس حالت میں کہ وہ تصدیق کرنے والا تھا, اپرو کرنے والا تھا, لما اس تورات کو, بے نہیں دے ہے جو اس سے پہلے تھا, کیا تھا اس سے پہلے, من التورا, تورات تھی. وآتینا الانجیل, اور دے دیا تھا ہم نے اسے انجیل, فی ہدن, جس میں ہدایت تھی, ونور, اور روشنی تھی, ومصدقا لما بین یدیہ, اور اس حالت میں کہ وہ تصدیق کرنے والا تھا, لما بین یدیہ, من التورات, اس چیز کا جو اس سے پہلے تھا جو تورات ہے, وہدن, اور ہدایت, ہدایت تھی, وموعظۃ, اور نصیحت, للمتقین, پائس لوگوں کے لیے, ولیحکم آل الانجیل بما انزل اللہ فیہ, اور ہم نے حکم دیا تھا, اور ہم نے حکم دیا تھا, ولیحکم کے فیصلہ کر دے, آل الانجیل, انجیل والے, بما انزل اللہ فیہ, ان احکام کے تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے انجیل کے اندر, ومن لم یحکم بما انزل اللہ, اور جو بھی فیصلہ نہ کرے اللہ کے قانون کے مطابق, فاولائک هم الفاسقون, بدماش انہیں کہتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے قانون کے مطابق کافر ان کا نام ہے, جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے قانون کے مطابق ظالم انہیں کہتے ہیں, جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے قانون کے مطابق بدماش انہیں کا نام. تو میرے خیال میں ان تین سٹیم سے بڑھ کر چوتھا سٹیم تو کوئی ہے نہیں کہ بدماش وہ ہیں, ظالم وہ ہیں, اور کافر وہ ہیں. تو ابھی قیاس کن سے گلستان من بہار مرا کہ پوری اسلامی دنیا میں جو ٹھٹو بیٹھے ہوئے ہیں, جو پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھٹو قسم کے پٹھو جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا ہیں؟ بس یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے, تینوں ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, اور نازل کر دیا ہے ہم نے او پیغمبر آپ کو, الکتاب, یہ قرآن, بالحق, یہ یقینی بات ہے, اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا ہے لما اصولی طور پر ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھے من الکتاب یعنی کتابیں ومہیمن علیہ ومہیمن اور یہ قرآن کریم مہیمن علیہ یہ گواہ اور نگران ہے ان ساری کتابوں کے اصولی مضامین کا وہاں بھی توحید کا مسئلہ تھا یہاں بھی توحید کا وہاں بھی رسالت کا مسئلہ تھا یہاں بھی رسالت کا وہاں بھی باز بعد الموت کا مسئلہ تھا یہاں بھی باز بعد الموت کا وہاں پہ اخلاق صالحہ کا مسئلہ تھا یہاں پہ اخلاق صالحہ وہاں پہ اعمال صالحہ کا مسئلہ تھا یہاں پہ اعمال صالحہ کا لیکن یہ اسی کی امپروڈ شکل یہ شکل اس کی امپروڈ شکل ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ تو میرے پیغمبرا فیصلہ کریں مسلمانوں کے درمیان بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس قانون کے مطابق جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ آپ تابعداری نہ کریں لوگوں کے خواہشات کی لوگوں کے خواہشات تو کچھ اور ہوتے ہیں اللہ کا قانون کچھ اور ہوتا ہے اور لوگوں کے خواہشات حضور علیہ السلام نے فرمایا ان السلطان والکتاب قد یفترقان آپ کے اوپر جو حکومت مسلط ہے وہ یہ کبھی کبھار ایک دوسرے کے مخالف ذمت سلطان کا راستہ یہ ہوگا اور قرآن کا راستہ یہ ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا تفارق الکتاب آپ قرآن کا راستہ نہ چنیں سلطان والے کو چنیں ہم کہتے ہیں قرآن والے سے کمپرومائز کر جائیں گے انہیں راضی کرنا ضروری ہے فلا تفارق الکتاب کتاب کو نہ چنیں وہ سیؤمر علیکم اور آپ کے اوپر ایسے لوگ حکمران بنائے جائیں گے الفاظ بڑے عجیب ہیں وہ سیؤمر علیکم ابھی ایسا نہیں کہا وہ سو تو امیروں کہ آپ